Weer met het NOS-journaal. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. De protesten, die begonnen uit boosheid over de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs, zorgen al weken voor grote problemen in Canada en de VS. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Het boekhoudkantoor dat 10 jaar lang de administratie verzorgde voor bedrijven van Donald Trump staat niet meer achter zijn financiële verklaringen. Het bedrijf adviseert de advocaat van de Trump Organization om de stukken niet meer te gebruiken. Het advies komt nadat de New Yorkse aanklager heeft gezegd dat de oud-president en zijn organisatie frauduleus en misleidend hebben gehandeld bij het bepalen van de waarde van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. Het Outbreak Management Team adviseert om de verplichte isolatie na een coronabesmetting te verkorten van 7 naar 5 dagen. Iemand moet wel 24 uur klachtenvrij zijn voor het beëindigen van de isolatieperiode. De experts van het OMT houden het liefst nog wel even het 3G-beleid en het coronatoegangsbewijs in stand, omdat het volgens hen een kleine bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het virus. In de politiek, zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer, is daar steeds minder steun voor. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog. In de ochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 15 februari 2022. Leuk dat je er bent. En welkom bij de nacht van inderdaad BNN VARA. Ik heb weer een mooie nacht voor je in petto met interessante gesprekken, spraakmakende fragmenten. En we reizen natuurlijk weer via het alfabet de wereld over. En ik hoor ook heel graag van je aan de andere kant van de radio. Heb je nou vragen? Stel die dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En ik heb ook nog wat kleine nieuwsupdates. Inwoners van Italië van 50 jaar en ouder worden verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hiermee wil de Italiaanse regering het aantal besmettingen met het virus terugdringen. De groep moet zowel voor de publieke sector als voor hun werk een vaccinatiebewijs hebben. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president verlaten elkaar vandaag in Rusland om de spanningen tussen het Kremlin en Oekraïne te bespreken. Vanavond om 7 uur is het weer zover. Een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. En dit keer hopelijk met goed nieuws. Het is namelijk vrijwel zeker dat de meeste maatregelen per 25 februari worden opgeheven. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. En we rollen net Valentijnsdag uit. Nou ja, net, het is alweer 2 uur later. Een mooie aanleiding om het vannacht eens uitgebreid over de liefde te hebben. Een onderwerp wat voor ons allemaal een rol speelt. Of je nou gelukkig bent in de liefde, of juist niet. En bij mij in de studio Mark Miras, wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in hersenonderzoek en de liefde. En misschien ken je zelfs zijn boek wel, Liefde. Mocht je een vraag hebben voor Mark, app dan naar de gratis Radio NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. Mark? Oeh, ik ben je aan het zoeken. Hi. Hi, hallo. Ik hoor je heel ver erg in de verte, klopt dat? Ja, dat weet ik niet. Ja. Nee. Kijk, komt iemand helpen, dat is altijd fijn. Kijk, dit heb je ook wel eens. Je zei net, ik ben een groot liefhebber van... Ik ben een groot liefhebber van nachtradio, maar dan heb je ook af en toe dit. Ja. Maar gelukkig is er altijd hulp. Superleuk dat je er bent. Valentijnsdag, ik zei het net al even. Ja. Heb je roos gekregen of een romantisch diner achter de rug? Ik heb geen roos gekregen, nee. Hmm. Nee. Ook geen diner, geen romantisch diner, maar het was wel een fijne dag. Heb je iets speciaals gedaan? Nou, ik heb zitten werken. Ik heb iemand op bezoek gehad. En verder heb ik weer eens door mijn boek gebladerd. Ja. In voorbereiding op dit gesprek. Dat snap ik. En ontdek je dan zelfs in je eigen boek af en toe weer nieuwe dingen over de liefde, dat je denkt, oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Ja, absoluut. Ja, ja, het is een tijdje geleden dat ik het geschreven heb. En er staat zoveel in zo'n boek, dat je dat onmogelijk allemaal in je hoofd kan hebben. Dus dat is wel weer leuk om eens terug te lezen. Was er één ding waarvan je denkt, ja, dat springt er nu meteen uit? Nou, ik heb niet gelijk iets paraat. Nou, gelukkig ga ik je nog genoeg, genoeg vragen daarover stellen. Is Valentijnsdag überhaupt... Je had vandaag een mooie dag, zei je al. Is het een dag die je ook als speciaal ziet voor de liefde? Of heb je zoiets van, nee, ik behoor tot de mensen die denkt commerciële feestdag? Ja, dat heb ik lang gehad. Totdat een vriendin mij vertelde, die is docent. En die is nu samen met een andere docent. En dat die hebben de leerlingen op Valentijnsdag geregeld. Door in haar postvakje namens hem een roos te leggen. En in zijn postvakje namens haar een roos. En ja, van het een is toen het ander gekomen. Dus je ziet wel dat het wel mooi is dat Valentijnsdag eigenlijk de drempel had verlaagd. Waardoor er allerlei relaties gelegd worden die misschien anders niet tot stand gekomen waren. Ja, het kan een mooie aanleiding zijn om toch dat briefje in het postvak. Ik ging zelf een beetje blozen, terwijl ik behoor tot de mensen die altijd denken, nee joh, Valentijnsdag. Maar als ik het zo hoor, denk ik eigenlijk best mooi. Ja. Je hebt je als journalist helemaal gespecialiseerd in de liefde. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik merkte... ik ben gefascineerd in hersenen. En ik merkte op een gegeven moment hoe ontzettend mijn vrienden allemaal bezig waren met de liefde. En toen dacht ik eigenlijk van ja, wat vertelt het onderzoek nou over die liefde? Kunnen we niet toch nog meer begrijpen over wat ons allemaal stuurt en wat we vaak niet begrijpen door eens te kijken naar wat er in onze hersenen allemaal beschreven ligt over die hersenen. Ja, maar ik neem aan dat niet alleen je vrienden geïnteresseerd is. Het is iets wat ons altijd bezighoudt. Nee, natuurlijk veel breder. Dan realiseer je hoe belangrijk... Het is ook voor mij heel belangrijk. Dat liefde voor mij misschien wel het allerbelangrijkste in het leven is. En hoe komt dat nou? En hoe komt het vaak dat we daarmee zo worstelen? Dat er vaak van die hele essentiële vragen zijn waar we dan op stuiten. Ja, en waar liefde eigenlijk altijd de rode draad in is misschien wel. Ja, gaat het altijd over. We gaan door naar de eerste stelling. En de eerste stelling van vanavond is... verliefdheid is een illusie. Mocht je dus meeluisteren, kan je daar ook op reageren. Dus via de Radio 1-app of 0800-1121. En ik ga hem ook gelijk aan jou voorleggen. Verliefdheid, is dat een illusie? Ja, als je naar de hersenen kijkt, dan lijkt het in eerste instantie wel een illusie. Omdat het is een rare kerstboom aan activiteit. En dat is best redelijk overdreven. Er zit bijvoorbeeld een centrum, de accumbens, die normaal actief is op het moment dat er iets onverwachts gebeurt. Weet je, een buitenkansje. En het raar is dat mensen die verliefd zijn, die hebben soms maanden, soms zelfs jarenlang, hebben ze iedere keer als ze hun vlam tegenkomen, hebben ze weer activiteit. Alsof het weer nog mooier is dan ze daarvoor al dachten. Ja. En dan realiseer je dat kan natuurlijk niet echt waar zijn. Dus dat is een soort zinsbegoocheling die de hersenen ons voorttoveren. Maar dat heeft wel een hele goede reden. En eigenlijk willen de hersenen ons van onze twijfel ontdoen, zou je kunnen zeggen. Kijk, als we altijd zouden blijven twijfelen, dan zou het natuurlijk niks worden. Hè? Want ja, je weet natuurlijk nooit of er nog een fijnere vrijer binnenkomt over een uur. Dus dan zouden we altijd blijven twijfelen. En vandaar dat het heel belangrijk is dat op een gegeven moment de schakelaar omgezet wordt en de hersenen ons alle twijfel ontnemen. En dat doen ze dus door middel van allerlei stofaanmaakjes. Ja, dat is best een behoorlijke kunstgreep, zou je kunnen zeggen. Het is niet alleen positief, hè? Verliefdheid brengt ook gevoelens van depressie met zich mee. Sommige mensen zijn ook licht depressief als ze verliefd zijn. En dat is ook functioneel in die zin dat als je dan alleen bent, dan voel je je extra alleen, waardoor je nog meer gaat verlangen naar die ene persoon. Ja, dus het zet eigenlijk een beetje het hechtingsproces. Het is duwen en trekken om mensen lang genoeg bij elkaar te houden om dat hechtingsproces op gang te brengen, zou je kunnen zeggen. Het is niet het hechtingsproces zelf. Dat is weer een ander proces. Maar het zorgt er wel voor dat we lang genoeg bij elkaar blijven om dat proces de kans te geven. En heeft dat dan ook emotionele redenen? Want ik denk altijd, ja, mensen zijn ook emotionele wezens. Je wil je ook aan elkaar binden. Of is dat dan toch de grootste factor voortplanting? Om maar veel biologisch te zeggen? Veel breder. Het is echt veel breder. Voortplanting is natuurlijk één ding. Maar het gaat ook over veiligheid. Het gaat ook over mensen die... Een stabiel sociaal netwerk hebben, die goede vrienden om zich heen hebben en liefhebbende mensen om zich heen hebben. Die leven bijvoorbeeld langer. Dat scheelt echt een flink stuk. En dat is niet zo gek, want het scheelt heel veel stress. En stress is ongeveer het giftigste wat we hebben. Ja. En dus als je thuis komt, weet je, 's avonds kom je thuis, je hebt gewerkt, er zijn allerlei rottige dingen gebeurd. En dan zit je aan het avondtafel jouw liefde vertellen wat er gebeurd is. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is zelfmedicatie. Dat kunnen delen eigenlijk. Dat kunnen delen, want betekent dat je daarna weer bevrijd bent. Dan merk je ineens dat je een andere gedachte krijgt. Dat je ineens denkt, hé, zo had ik het ook kunnen aanpakken. Dat je ook dingen kunt relativeren. Dus dat scheelt heel veel stress. En dat betekent dat het heel veel levensjaren scheelt. Dus het is heel erg menens. Is er, want dit klinkt eigenlijk allemaal best wel als een soort volwassen variant al. Hè, waarom het nuttig is om verliefd te worden. Maar is dit ook iets wat voor een hele jonge leeftijd al op kan gaan? Is er een soort vuistregel vanaf wanneer je verliefd kan worden? Nee, ook kinderen kunnen al verliefd worden. En het raar is dat volwassenen dat nooit serieus nemen. Een kind van 5, 6, 7 kan echt al die intense fascinatie voor een ander kind hebben. Ja. Dat is dan nog, daar zit nog geen seksualiteit bij. Maar verder is het compleet verliefdheid. En ook belangrijk dat we dat als volwassenen, als ouders bijvoorbeeld, serieus nemen. Ik denk dat ik het mezelf nog kan herinneren wanneer ik voor het eerst verliefd was op de basisschool. Ja, toch? Ja. Ik denk dat ik inderdaad ook 1 jaar of 7 misschien wel was. Jong misschien nog. Zelfs. Ja. Bestaat liefde op het eerste gezicht? Ja en nee. Verliefdheid... voor een deel is het een verhaal wat we achteraf vertellen. Want in verliefdheid is het heel sterk het verlangen dat het uniek is. Is het heel fijn om je daar een mooi verhaal bij te maken. En vaak achteraf het nog mooier te maken dan het al was. Het is wel zo dat... Dus dat je eigenlijk dan aan je vrienden gaat vertellen... wij werden verliefd op het eerste gezicht. Maar als je echt inzoomt, als je is dat niet. Kijken, dan zou je zien dat er misschien toch een iets ingewikkelder verhaal is. En dat het met wat meer vallen opstaan ging. Maar het is wel zo dat onze hersenen heel snel een soort scan kunnen maken... Waaruit ze concluderen dat die ander een geschikte partner is. Ja. Dus er komt iemand binnen in het café. Dan wordt heel snel wordt gekeken hoe ziet hij eruit, maar ook... Hoe ruikt hij bijvoorbeeld? Vrouwen kijken naar de geur. Om echt een soort diepteanalyse te maken. Is dit een persoon waarmee ik bijvoorbeeld gezonde kinderen kan krijgen? Ja. Maar is het ook iemand die in mij geïnteresseerd is? Ik ga niet bouwen op iemand die niet in mij geïnteresseerd is. Dus er wordt allerlei verschillende lagen worden er eigenlijk gekeken. Van, is het een potentieel interessante partner? Dan wordt pas de aandacht op gericht. Dus eigenlijk heb je hersenen al heel veel gedaan... voordat je voor de eerste keer je blik op iemand bewust op iemand richt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als je het zo uitlegt... dat ook in verliefdheid misschien wel bepaalde vooroordelen kunnen zitten. Toch dat je valt op bepaalde partners die je herkent uit hoe je jeugd eruit zag. Dat je toch niet zo snel verliefd op iemand wordt die... hoe zeg je dat? Normaal zeggen ze altijd, opposites attract. Ja, dat is ingewikkeld. Enerzijds hebben we de neiging om op basis van geur juist te vallen op iemand die echt verschillend is. Hoe meer verschillend, hoe aantrekkelijker een vrouw de geur van een man vindt. Of van een andere vrouw, als het om een homoseksuele geaardheid gaat. En anderzijds hebben we ook de neiging om... om juist te vallen op iemand die op je moeder of je vader lijkt. Ja. Dus dat is juist overeenkomst. Dus dit is grappig is dat we denken altijd dat liefde één systeem is... en dat het dus moet kloppen en dat je eindeloos kunt zoeken... totdat je dan die ideale partner gevonden hebt. Maar eigenlijk zitten er allerlei tegenstellingen in. Tegenstrijdige belangen, verlangens eigenlijk... die in de loop van een hele lange geschiedenis in ons hoofd... in ons brein als het ware zijn... terechtgekomen. Dat is dus worstelen met... Ja, in feite... Met wat je hebt. Gewend. Ja. Hoe kijk jij bijvoorbeeld dan naar zo'n soort... ik wil het niet nieuw meer noemen, maar misschien wel internetdaten. Nu nog sneller, hè, met allerlei platformen op je telefoon. Denk je dat het bemoeilijkt om een soort... Het voordeel is dat je dus heel veel mensen kunt... potentiële partners kunt ontmoeten. Het nadeel is dat het een beetje artificieel is, want je ziet elkaar meestal alleen en je hebt tekstberichtjes, maar je ruikt elkaar niet. En het is ook dat die geur die eigenlijk heel erg belangrijk is. Vrouwen bepalen dus met geur of een man of in ieder geval een potentiële partner, of die genetisch bij haar past. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk voor de gezondheid van de kinderen. Ook voor nou, de kans dat je miskraam krijgt. Dus dat is best heel belangrijk. En ja, daar heb je die neus voor nodig. Ik ken het verhaal van een vriendin van mij. Die had heel veel al zitten appen en digitaal daten. En dat leek echt wel heel erg interessant. En ze waren al haast verliefd. En toen besloten ze samen naar het strand te gaan. En zij stapt in zijn auto en ze willen gelijk uit. Want ze ruikt een geur die haar hersenen vertelt. Dit is geen goede klik. Dat is heel pijnlijk als je al zo ver bent. Hmm. Vandaar dat ik altijd zeg, van probeer zo snel mogelijk elkaar wel te ontmoeten. Want dat is al een heel belangrijk en bepalend onderdeel, moment. Ja, de eerste kus is ook heel vaak niet zelden de laatste kus. Hmm. Omdat dat voor een vrouw dan ook het moment van de waarheid is. Want dan kan je echt alle nuances van de geur kan je in je opnemen. Dat is ook een van de belangrijkste redenen, denken onderzoekers, waarom vrouwen kussen. Waarom vrouwen zoenen, moet ik zeggen. Ja, maar mannen ook, zoeken toch? Als verleidingstruc vrouwen om te selecteren. Hmm. Zeg je nu dat mannen zoenen niet lekker vinden? Nee, toch? Nee, mannen vinden zoenen heel erg fijn, maar met een andere reden dus. Oké, de biologische of de manier waarop er gezoend wordt is een verschil. Mannen die houden vaak ook van natte zoenen dan vrouwen. Dat heeft ook een reden. In het speeksel van een man zit testosteron. Dat is opwindend. Dus je ziet dat er allerlei hele subtiele mechanismen in zitten, waarvan wij denken dat we gewoon de natuur volgen. Maar die natuur heeft daar heel veel in verstopt. Hmm. Ik vroeg je net die Tindervraag een beetje. Je hebt natuurlijk meerdere sites waarop dat allemaal kan. Maar ook omdat het bij mezelf ook wel, maar in mijn vriendenomgeving, dat ik ook het idee heb van, hebben we daarmee het hele idee van het gras is ergens altijd groener niet nog meer versterkt, dus dat zelfs al ontmoet je een partner die potentieel goed bij je past, dat je toch denkt, ik klik nog één keer verder en ik klik nog een keer verder. Ja. Nou, dat komt ook bij dat die verliefdheid doorbreekt dat. Hè. Op het moment dat je verliefd wordt, dan ga je alleen nog maar naar die ene partner kijken. Dus dat is het moment waarop je dat eindeloos zoeken doorbreekt. Maar daarvoor heb je juist een ongemakkelijke situatie nodig, terwijl dating sites juist het ons proberen gemakkelijk te maken. Dat is eigenlijk onhandig. Ja, en tegenstrijdig. Verliefdheid ontstaat vaak op het moment dat je samen in een spannende situatie komt. Ga samen bungee jumpen, zeg ik al. Maar gaat je jezelf niet makkelijk maken door alleen maar digitale voorgeprogrammeerde vraagjes te beantwoorden. Zoek het avontuur op, ja. Is verliefdheid essentieel voor een goede relatie? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, nee. Er zijn natuurlijk ook tal van voorbeelden, zeker vroeger nog wel. En nu gebeurt het ook van gearrangeerde huwelijken, ik noem maar iets. Waar mensen eigenlijk zeggen, ik ben best gelukkig met mijn partner. Ja er is geen panacee voor een goed huwelijk. Iedereen is anders. Maar er zitten wel, er zijn voor- en nadelen aan verliefdheid. Het nadeel van verliefdheid is dat verliefdheid inderdaad een beetje blind maakt. De hele loverboy ellende is het gevolg van meisjes die verliefd worden op een jongen en daardoor gewoon niet zien dat ze enorm gemanipuleerd worden. Dus dat is het nadeel van verliefdheid. Het voordeel van verliefdheid is dat daar wel een soort biologische selectie aan de grondslag ligt. Als je verliefd wordt, betekent dat je als het ware door de hersenen goedgekeurd bent. Het betekent dat je de kans groot is dat je een heel gepassioneerde relatie krijgt. Dat het biologisch goed in elkaar zit, die relatie. Maar heb je niet ook verschillende vormen van hoe die verliefdheid eruit ziet? Want ik kan me ook voorstellen dat die beetje die kalverliefde, die we ons allemaal als eerste herinneren, waarin dat nog heel passievol en bijna hysterisch wil ik zeggen is, dat het lang niet al de juiste indicator is, omdat wat je net zei, dat stukje blind worden van verliefdheid. Ja. Dat er ook mildere vormen zijn die we misschien zijn gaan onderschatten, dat ook gewoon een goed signaal is. Dat je niet per se buikpijn hoeft te hebben van iemand. Ja. Nee, het kan op heel veel verschillende manieren. Een van de interessante dingen is dat mensen vaak hun partner tegenkomen via vrienden. Dat heeft ermee te maken dat als je de vrienden van je vrienden qua belangstelling, qua nieuwsgierigheid, qua lifestyle dichtbij je staan. En dat kan dus een hele mooie klik opleveren. Ja. Heel veel gearrangeerde huwelijken zijn heel succesvol wat dat betreft. Maar dan heb ik het niet over gearrangeerd door je ouders, maar gewoon door vrienden die je in contact brengen of toevallig ontmoeting op een feestje. Waarbij die vriend dan toch een soort makelaar is. Ja, maar dan komen we toch misschien wel weer terug op dat stuk. Voor een langdurig contact is op elkaar lijken of op elkaars belevingswereld lijken dus gunstiger dan opposites attract. Ja, opposites attract is ook belangrijk. Nogmaals, het systeem klopt niet. En dat betekent dat we altijd moeten zoeken naar een soort compromis tussen alle verschillende belangen. Want op het moment dat mensen te veel op elkaar lijken genetisch, zie je dat met name vrouwen seksueel minder bevredigd worden en eerder de kans hebben om vreemd te gaan. Okay. Dus dat opposites attract, wat in die geur zit, is dus wel degelijk belangrijk. Over geur gesproken, Francesca die stelt daar een vraag over. En die zegt, wat doet het gebruik van parfum met die geur van aantrekkingskracht? Verstoort dat misschien wel onze ontmoeting? Behoorlijk, ja. Ja. Ja, we hebben ons verstopt, zou ik kunnen zeggen. Onze geur verstoppen we ten eerste door heel veel onder de douche staan. Heel veel van dit soort geuren die echt belangrijk zijn voor die selectie, dat zijn geuren die in het zweet zitten. Nou, zweet wassen wij voortdurend van ons af. Ja. En dan gaan we ook nog eens een keer een soort boeket aan vreemde geuren op ons spuiten. En er zijn al onderzoekers die zeggen dat we daardoor de kans op echtscheidingen, de hoogste aan echtscheidingen, wel eens mede het gevolg zou kunnen zijn van dit verstoppertje spelen. Van ons douchegebruik. Ja, en van het gebruik van parfum. En dus van niet onze eigen geuren. Oké, okay, maar dan is douchen dus niet alleen maar slecht voor het klimaat, maar ook voor je liefdesleven. Klopt, ja, dat zou het ook kunnen zijn. Ja. Ook Merle die stelt een vraag en die zegt, verandert verliefdheid als je ouder wordt? Of zijn kinderverliefdheidjes hetzelfde als je bijvoorbeeld 36 en verliefd bent? Ja, wat dus ontbreekt bij kinderverliefdheid is die seksuele kant. Je zou kunnen zeggen dat je liefde bestaat uit drie onderdelen. Dat ontstaan van een binding. Dat is dat je iemand fascinerend vindt. Dat is die partnerkeuze. En dat is de seksualiteit. Nou, dat laatste is dus afwezig bij kinderen. Waardoor zij nog op een hele, hele intense manier kijken naar elkaar mooi vinden. En dat kan echt heel exclusief zijn. En heel erg intens en met blozen gepaard gaan. Maar dat kan ook best zijn dat er een jongen op een jongen of een meisje of een meisje is. Want die seksuele component heteroseksualiteit of homoseksualiteit ontbreekt nog. Dat is eigenlijk heel mooi. Heb je trucjes waarop je dus iemand verliefd op je kan laten worden? Je zei net al, stort je met iemand in het avontuur. Maar zijn er ook andere wat makkelijk voor de hand liggende dingen? Nou, dat is een hele belangrijke, dat avontuur. Een andere is kaarslicht. Kijk, op het moment dat je het licht dimt, worden je pupillen groter. En grote pupillen is ook een aanwijzing van opwinding. Dus eigenlijk met die kaarslicht schep je een soort situatie waarbij het net lijkt alsof je allebei een beetje opgewonden bent. Oh, je creëert letterlijk gewoon die romantische voedingsbodem. Ja, zo recht toe recht aan is het eigenlijk. Ja. Recht toe recht aan. Sting, die heb jij meegenomen. Ja. Fragile, leg uit. Ja, dat gaat ook over het tropische regenwoud. Maar ik heb het als kind prachtig, of als tiener een prachtig lied gevonden. Omdat het ook zo over ons gaat. We zijn zo fragiel. En daarom hebben we elkaar nodig. En daarom is liefde zo belangrijk, dat je niet alleen bent. En liefde is ook heel kwetsbaar, toch? Ja, liefde is ook kwetsbaar, ja. Ja, omdat wij kwetsbaar zijn. Thank you. Bij mij in de studio wetenschapsjournalist Mark Miras, gespecialiseerd in hersenonderzoek en vooral een grote fascinatie voor de liefde. Mm-hmm. En daar hebben we het dan ook vandaag over. En we hadden het er net eigenlijk over vanuit de stelling: verliefdheid is een illusie. En aan het begin zei je, nou, het is een beetje van beide. Maar kunnen we gewoon zeggen, nee hoor, verliefdheid is een heel wezenlijk iets. Het bestaat. Ja, en dit is ook heel erg belangrijk, omdat het ons eigenlijk de kans geeft om vooruit te kijken en te zien wat het kan worden. Ja. Liefde is zo belangrijk en het groeit je leven lang. Ik vergelijk het wel eens met een oude boom. Hoe ouder die boom wordt, hoe knoestiger, maar ook hoe rijker. En die verliefdheid is heel snel, maar werpt een soort blik vooruit wat er op den duur kan groeien. Laten wij dat ook doen. Laten we van het verliefdheidstukje echt naar de vorming van een relatie gaan. En daar hebben we natuurlijk een tweede stelling voor. En dat is in dit geval: monogamie bestaat niet. Wat is jouw kijk daarop? Nou, mensen zijn in het dierenrijk gezien ongelooflijk monogamen. Dus daar mogen we best een beetje trots op zijn dat we zo trouw zijn. Als je naar dieren kijkt, die doen het ook eigenlijk altijd wel met andere partners. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de mens, dat we niet zuiver monogaam zijn. Ik denk dat we vaak hopen, en in de verliefdheid zit dat ook, hè? De wens om helemaal je te geven aan de ander en er helemaal voor elkaar te zijn. In de praktijk is het ingewikkeld, zitten we ingewikkeld in elkaar. Zowel mannen als vrouwen hebben vaak ook de neiging om, en niet allemaal, maar velen wel, om soms ook te verlangen naar een ander. Mm-hmm. En op de een of andere manier is dan misschien toch de eerste associatie daar altijd bij, nou, dat zal wel een seksueel verlangen zijn. En ik denk dat als we in termen van monogamie praten, dat we snel geneigd zijn om dat seksueel in te vullen. Ja. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Daar zit in ieder geval het grootste dilemma. Want partners vinden het vaak heel erg lastig. Alhoewel, dat verschilt een beetje. Vrouwen vinden het heel erg lastig als hun partner verliefd wordt op een ander. En mannen vinden het heel erg lastig als een partner vreemd gaat. Dus er zit wel een soort nuance in. Maar in het algemeen geldt wel seksuele ontrouw als complex. Ja. Tegelijkertijd zie je dat heel veel gebeurt. Veel meer nog dan we denken, denk ik. Omdat het vaak verborgen blijft. Omdat het zo omstreden is nog steeds. Zeg wel er zit best een hele flinke druk op. Tot tegelijkertijd zei je net, we mogen best een beetje trots zijn ten opzichte van andere dieren. Ja. In het dierenrijk doen we het behoorlijk goed. Maar is het de essentie van een goede relatie, van een goed contact? Niet noodzakelijk. Maar daar zijn we ook weer verschillend in. Sommige mensen, als je bijvoorbeeld naar kunstenaars kijkt, maar ook wetenschappers, als je nou een hersenen kijkt, die zijn heel, heel snel verliefd. Maar die verliefdheid kan zich ook weer op een andere partner richten. Terwijl mensen die meer een, ik noem wel eens de notaris. Dus een bepaalde karakterstructuur. In de hersenen heel gepaard gaat met heel sterk de stof oxytocine, dat is de stof van de binding. Dus die zijn heel erg op samen, inderdaad, samen oud worden en zorgen dat de kinderen een mooie erfenis krijgen. Dat is ook mooi, maar wat je ziet is dat op dating sites hebben ze onderzoek gedaan en zie je dat mensen die van het type zijn van de verliefdheid, dat die vaak elkaar opzoeken. En de mensen die het zijn van de binding, dat je ook elkaar opzoeken. Dat is ook heel mooi, dat je een partner zoekt die daarbij past. Ja, die dus aansluit op je wensen wat dat betreft. Dat eerste stukje verliefdheid, dus dat toekomstbeeld eigenlijk al voorspeld, gaat dat al voor je onderzoeken? Sorry? Dat eerste stukje van verliefdheid, die onderzoekt dat eigenlijk al voor je. In feite wordt daar al een soort, ook daarin een match gemaakt, ja. We krijgen ook een vraag binnen van Frits. En die zegt, in eerste instantie, waarom is er een verschil tussen mannen en vrouwen? En eigenlijk zo meteen erachteraan, waarom vindt de vrouw verliefdheid het ergst? Als de man dus verliefd wordt op iemand anders. En waarom een man, wanneer zijn vrouw met iemand anders naar bed zou gaan? Ja, daar is wel over nagedacht. Sociobiologisch heet dat dan. Dus kijken van wat de biologische... De biologie achter psychologie zou kunnen zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat... dat een vrouw vreemd gaat en dan vervolgens dat jij dat kind groot brengt. Hè, dus als je waar een soort koekoeksjong groot brengt als man. Dat het grootste risico voor de man is. En voor de vrouw is het grootste risico dat die man weer weggaat. Ja, weet je, verlaat. Je net kinderen, je verlaat. Dus ze hebben allebei een beetje een andere rol. En daardoor ook een bepaalde specifieke angst. Die verschilt van mannen en vrouwen. Wordt dat niet ook gewoon gevoed door allerlei culturele waardes die we daar wel of niet aan hechten? Of stereotypering over hoe een vrouw zich zou moeten gedragen in een relatie, of een man zou moeten gedragen in een relatie? Ja, het is natuurlijk een soort sneeuwbal. Hè? De liefde, er zit een soort kern in die waarschijnlijk uit de oertijd stamt. En die vervolgens aangekleed is doordat we daar allemaal verhalen omheen gebouwd hebben. En allemaal opgroeien met die verhalen en met de overtuiging van onze ouders. Dus daarmee is het heel ingewikkeld en lastig uit elkaar te halen wat nou precies biologie is en wat... Wat was er eerst? Ja, wat was er eerst? Toch is de gedachte monogamie al ontzettend al lang gaande. Ik durf het niet zomaar te zeggen, maar hoe lang is het monogame huwelijk de norm? Nou, wordt wel gezegd 17e eeuw. Dat er toen... toen ontstond namelijk het verlangen om zelf je partner te kiezen. Ook in hogere klassen. Er was een soort revolutie, maar vanaf dat moment werd het ook wel ingewikkeld. Want als je zelf voor iemand gekozen hebt, dan wordt trouw natuurlijk nog belangrijker. Daarvoor was het huwelijk meer iets van de familie, zou ik maar zeggen. En als het niet boterde, dan had je er gewoon een... nog iemand naast. Ja. Dat was toen veel gebruikelijker daarvoor. Een soort zakelijke aangelegenheid. Het was eigenlijk zakelijk. En op een gegeven moment werd het huwelijk een zaak van het hart. En toen werd het daarmee ook ingewikkeld. Ja, maar ook een zaak van de kerk is het toch lang geweest in die zin? Precies. En de kerk was natuurlijk ook weer de buitenwereld. Dat, dat, dat bood me ook meer ruimte, emotionele ruimte, om zo nu dan creatief te zijn met hoe je verlangens met het huwelijk combineerde. Is er ook in de context van relaties en waarom relaties wel of niet werken of hoe lang ze duren, is dat nog steeds vooral onderzoek ook op hetero-relaties? Of is er ook steeds meer bekend hoe dat er bijvoorbeeld bij homoseksuele relaties uitziet? Dat is een hele goede vraag. Het onderzoek is inderdaad redelijk hetero, omdat dat gewoon helemaal de grootste groep is. Waardoor het ook een beetje, er zitten allerlei cliché dingen in daardoor. Mm-hmm. Het lijkt er wel op stoot te zijn dat homoseksuelen niet zo heel veel verschillen van hetero's. Behalve dan dat er als het ware een soort schakelaar andersom staat. Waardoor homoseksuele vrouwen als het ware hersenen hebben die een beetje reageren als heteroseksuele mannen en andersom. Dus de dingen die heteroseksuele mannen mooi vinden aan vrouwen, vinden homoseksuele vrouwen ook mooi aan vrouwen. Dus dat is wel een beetje dezelfde wetmatigheden. Maar dan, het is dan net anders ingesteld. Ja, klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, heel logisch. Het is heel aantrekkingskracht, zou ik maar zeggen. Ja, het is heel je ziet dat homoseksualiteit onder alle dieren komt het voor. Dus het is gewoon een heel handige manier om de liefde te organiseren. In ieder geval voor een bepaalde groep. Het is niet handig als we allemaal homoseksueel zijn, want dan krijg je op een gegeven moment kinderen meer. Maar het is wel heel handig als een kleine groep homoseksueel is. Bijvoorbeeld doordat je dan extra mensen hebt, extra ooms bijvoorbeeld, om voor je kinderen te zorgen. Het is ooit aangetoond in Italië dat de zussen en de moeders van homoseksuele mannen meer kinderen krijgen. En dat kun je dus permitteren doordat er een extra oppas als het ware in de groep is. Ja, en tegelijkertijd is het ook helemaal niet meer essentieel. Hè? Je kan op allerlei manieren toch een gezin organiseren, hoe je daar hoe het er ook uitziet. Ja, maar betekent dat het ooit biologisch is ook echt een succes. Een nut is, het is geen vergissing, zou ik maar zeggen, homoseksualiteit. Nee. Het is echt een heel belangrijke manier die je bij in iedere diersoort kom je dat tegen. Het is heel een waardevolle manier om van voortplanten, zou je kunnen zeggen. Ja, en ook een waardevolle manier om mee te nemen in onderzoeken naar de liefde, toch? Ik bedoel, dat zou ook heel belangrijk zijn, ja. Klopt. Ook, we hadden het net al heel even over monogamie, maar we hebben natuurlijk ook open relaties, polygamie, polyamoreus, eigenlijk allerlei varianten om dat monogame gedachtegoed een beetje overboord te gooien. En ik denk dan meteen, heel knap, heel spannend als mensen dat aandurven. Maar word je niet verschrikkelijk jaloers? Word je niet enorm geconfronteerd met jaloezie? Ja, jaloezie is een raar ding. Het grappige is, als je gaat kijken naar polyamore relaties, en dat zijn mensen die daar heel bewust voor kiezen, dan zie je dat ze minder jaloers zijn. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ze voortdurend zichzelf oefenen om niet jaloers te zijn. Jaloezie is iets wat je groot kunt maken, je kunt het klein maken. Je maakt het groot door de ander de schuld te geven. Is jij het ook maakt weer mij iets jaloers? Wat we in onze hersenen kunnen zien? Is jaloezie ook zo'n oplichting? Ja, je kunt zien dat mensen jaloers zijn. Jaloezie is een hele rare emotie waarbij alles gericht is op het het ontdekken van de ontrouw van de ander. Dus het is een enorme focus op het op de ontrouw. De aandacht is helemaal opgericht. Je ziet echt alles daarop gericht zijn. Dus het is iets best een naar. Het kan paranoïde vormen aannemen ook, toch? Ja. Het kan hele, hele heftige gevolgen, waarbij een man echt, een vrouw echt totaal de vrijheid ontneemt om wat dan ook nog te doen. Hmm. Dus het is een hele. En daarmee zit een man niet alleen die vrouw in de weg. Of een andere man, als het over een homoseksuele relatie gaat. Maar zit ook zichzelf natuurlijk in de weg. Want het levert enorm veel stress op, jaloezie. En jaloezie wordt kleiner als je de schuld bij jezelf legt. Of althans, als je jezelf afvraagt, wat zegt deze jaloezie mij? Over mij, wat zegt het over mij? Ja, want ik vond het wel interessant wat je net zei, hè, van wat je vaak ziet in open relaties, dat mensen die dat aangaan, of mensen die dat graag willen, die zijn ook eigenlijk voortdurend zichzelf aan het trainen om daarmee om te gaan. Maar is het niet ook ergens dat je vooral jezelf aan het trainen bent om dus niet de hele tijd afhankelijk te zijn van zolang mijn partner maar leuk vindt? Ja. Dat je eigenlijk gewoon vooral jezelf leuk moet vinden. Een beetje de klassieker van, je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Ja, je kunt alleen jezelf gelukkig maken. Dus op het moment dat je daarin dat verwacht van een ander, dan gaat het mis. En dat is ook denk ik een heel groot, best een lastig ding in dat we in heel veel huwelijken echt verwachten dat die ander altijd bij ons zal blijven. En dan als het dan toch nog misgaat, Dat je dan die ander... dat je met terugwerkende kracht eigenlijk alles gaat ontkrachten wat er was. Ja. Omdat je zo kwaad bent. Terwijl wanneer je veel meer op basis van de liefde als een manier om elkaar te verrijken ziet. Zonder daarbij een soort verplichting te leggen om elkaar dan ook altijd om altijd bij elkaar te blijven. Dan bouw je al in, dat je die ruimte hebt. Ja. Om op een gegeven moment uit elkaar te gaan. Zonder dat dat verzurend werkt. En zonder dat je elkaar vervolgens de huid vol gaat schelden. Ja, ik moet er ook aan denken. Omdat het vaak toch ook als een soort verdienste wordt gezien. Hè? Het is bijna een soort, als ik het heel plat mag zeggen. Wordt het bijna een winnen of verliezen. Er weegt er nog steeds heel veel waarde aan de lange relatie. Ja. We kunnen best wel gemenig doen over relaties waarvan we dan vinden, heb je daar zoveel last van? Jullie zijn pas 2 of 3 jaar bij elkaar geweest. Doen we niet veel te belangrijk over de lengte van een relatie in plaats van wat die inhoudelijk heeft betekend? Ja, nee, ik ben op dit moment aan het scheiden. En heel veel vrienden die beginnen met te zeggen hoe erg het is. Weet je, als je het vertelt, dan is dat eerste juist, ach, wat erg. Terwijl ik denk van ja, misschien gaan wij wel uit elkaar omdat het verhaal elkaar is, zou ik maar zeggen. Ik denk dat wij... het is niet makkelijk om uit elkaar te gaan. Want je gaat natuurlijk... Ja, we hebben 3 kinderen grootgebracht. We hebben ontzettend veel prachtige herinneringen. Maar elkaar de ruimte geven om verder te gaan. Na 30 jaar... We hebben onze eigen ontwikkeling gehad. En niet meer helemaal... Het matcht niet. Het matcht niet meer voldoende. En dan vraagt het heel veel dapperheid om uit elkaar te gaan. En het zou fijn zijn als mensen dat ook zouden benoemen. Ja. En niet alleen maar hoe akelig het is. Maar ook dat het ook verrijkend kan zijn om op een gegeven moment die stap te durven nemen. Nou, en hoe mooi het is dat je het in ieder geval op zo'n manier kan doen. En dat je de jaren die je met elkaar geleerd, gebouwd, gedaan hebt, die ben je niet kwijt natuurlijk daardoor. Je laat echt een vingerafdruk in elkaar achter. Ja. En ik zal mijn vrouw ook altijd dankbaar blijven voor alles wat ze voor mij betekend heeft. En zij zal altijd in mij aanwezig zijn. Hmm. We gaan zo meteen nog wat uitgebreider over praten. In ieder geval over het stukje als de liefde dus ophoudt of een andere vorm aankrijgt. Dan liefdesverdriet, we kennen het allemaal. Ik moest er wel ook meteen aan denken bij een volgende vraag. We hechten heel veel waarde aan die lengte. Misschien ook een beetje voor de hand liggende vraag. Maar bestaat er dus ook zoiets als meerdere grote liefdes in je leven? Ja, ik denk het wel dat dat kan. Ja. Mensen leven natuurlijk ontzettend lang, hè? Vroeger, over de 17e eeuw, en zeker als we nog verder teruggaan, dan was een huwelijk, mensen leefden maar 30 jaar. Hè, dat was de gemiddelde leeftijd. Dus een huwelijk duurde nooit zo lang. Dus dat wij tegenwoordig soms 50, soms 60 jaar samen zijn, dat is ongelooflijk lang. Ja. Vroeger was levenslang, we zijn levenslang bij elkaar geweest, eigenlijk makkelijk verdiend. Precies, dat was makkelijk verdiend. Maar tegenwoordig is dat zo ontzettend lang. Dus het is ook niet zo gek dat er meer gescheiden wordt. Gewoon omdat, wat kan er niet allemaal gebeuren in zoveel jaar? En hoe kun je... het vraagt heel veel om zo lang zo elkaar te blijven inspireren. Ja, en hoeveel fases doorloop je wel met elkaar, maar ook met jezelf? Ik bedoel, ik ben ook niet meer vergelijkbaar met toen ik verliefd werd op mijn eerste verliefdheid op de middelbare school. Wat weet je van de liefde als je met 25 elkaar ontmoet en dan met 35 kinderen krijgt. En er gebeurt zoveel in het leven. En om dan vastgeprikt te zitten in één relatie. Dat is niet altijd. Dat werkt niet altijd. Ik kreeg nog een appje binnen ook via de NPO Radio 1 app, waar je nog steeds massaal gebruik van mag maken als je dat wil. Stel elke vraag die je hebt. En dat was een vraag van Mark en die zegt: ik ben zelf homoseksueel en ik zie om me heen, als ik in mijn kring kijk, heel veel open relaties. Is dat heel typisch in deze scene? Of? Ja, ik denk dat homoseksuelen, doordat ze op een gegeven moment uit de kast moeten komen, omdat ze tot een minderheidsgroep behoren, veel bewuster zijn in de liefde. Dat heeft ook een voordeel. Het heeft ook een voordeel om die moeilijke weg te moeten gaan van niet standaard te zijn. En dat blijf je leven lang natuurlijk op allerlei dingen botsen. Maar het heeft wel het voordeel dat je al heel vroeg ook leert om je eigen keuzes te maken. Dus dat stuk waar we het eigenlijk net over hadden. Ja. Op jezelf vertrouwen. Jezelf. We zijn zo verschillend in de liefde, dat zodra je door een ander laat voorschrijven hoe de liefde is, dan gaat het al mis. Hmm. En dat gebeurt al heel veel. Laten we dat dan vooral niet doen in dit gesprek. Je hebt nog een andere track meegenomen. Een ander nummer. En dat is Herman van Veen. En het bijzondere, Wil, dat dit denk ik een heel bijzonder nummer is. Want we hebben het vanavond al eerder even voorbij horen komen. En toen dachten we, nou, hoe kan dit? Dit moet een match made in heaven zijn. Wat is voor jou de reden dat je zegt, deze is zo bijzonder voor ja, me? Ja, het is een stille groet aan iemand die ik, waar ik altijd van zal houden. Maar ik vind het ook zo'n prachtig nummer, omdat het zo vergevingsgezind is. Het laat zo prachtig zien hoe liefde, ik had het over die oude boom, hoe liefde een leven lang kan blijven groeien. Hoe liefde zo rijk is dat je daar elkaar in kunt blijven ontmoeten. En elkaar altijd meeneemt. Hoe je lacht, hoe je huilt, hoe je danst, hoe je praat, hoe je loopt, hoe je kijkt, hoe je naast me slaapt, hoe je ruikt, hoe je voelt, als je bij me bent. Ik hou van jou. Hoe je zwijgt, hoe je schreeuwt, hoe je zeurt, hoe je drinkt, hoe je staat, hoe je hijgt, hoe je voor me zingt, hoe je vraagt, hoe je denkt, hoe je zweet, hoe je plast, hoe je snurkt, hoe je eet, hoe jij je was. Hoe je chanst, hoe je kwijlt, hoe je scheldt, hoe je aait, hoe je kotst, hoe je niest, hoe je naar me zwaait. Hoe je briest, hoe je faalt, hoe je lalt, hoe je bloost, hoe je krabt, hoe je bijt, hoe je me troost. Hoe je peinst, hoe je staart, hoe je leest, hoe je rijdt, hoe je zoent, hoe je smacht, hoe je met me vrijt. Hoe je komt, hoe je gaat, hoe je liegt, hoe je beeft, hoe je ruikt, hoe je voelt, als je bij me bent. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Herman van Veen, ik hou van jou. Het is wel een nummer wat je ook echt een beetje dwingt om te luisteren. Ja. Ja, op een positieve manier bedoel ik dat trouwens. Bij mij in de studio wetenschapsjournalist Mark Miras. We hebben het vannacht over de liefde in de breedste zin van het woord. En we gaan alweer door naar de laatste stelling. We hebben een beetje een cirkel rondgemaakt. We hebben de ontmoeting, we hebben eigenlijk de vormgeving van een relatie besproken. En je kan er niet omheen, maar in sommige gevallen is er dus ook een einde aan een relatie. Daar hebben we een stelling aan verbonden en dat is: liefdesverdriet is een serieuze ziekte. Daar kan je ook over meepraten. Dat kan je doen via 0800-1121 of laat een bericht achter via de gratis NPO Radio 1 app. En ik ga meteen weer naar jou, Mark, want ik denk dat we het allemaal herkennen, dat je het gaat uit. Het gaat heel goed uit, of niet. Maar dat je in ieder geval de hele dag in je bed ligt. Je bent gebroken, je kan alleen nog maar huilen, je kan niet meer eten. Wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen op het moment dat je liefdesverdriet hebt? Het is heel raar. Als je verlaten wordt, je bent verliefd en je wordt verlaten. Het is niet wederkerig. Dan word je nog verliefder, je zou zeggen. Heel onhandig. Heel onhandig, ja. Laat die ander oprotten, zou ik maar zeggen. Maar dat je hersenen gaan in een soort wanhoopsoffensief, maak je nog verliefder. Wat is daar het nut in hemelsnaam? Ja, dus kennelijk, dat is omdat we zo monogaam zijn. En als je hersenen besloten hebben dat iemand een ideale partner is, dan wordt er heel veel geïnvesteerd. Dus heel erg belangrijk. En dat betekent dat je er ook achteraan gaat. En dat het brein eigenlijk heel vasthoudend is. Vasthoudender dan wij graag zouden willen zijn. Maar gelukkig vertelt het onderzoek ons wel dat je, als je dat uithoudt, dat je dan dat toch weer na 2 maanden, dat het dan voorbij is. Als we het hebben over een prille liefde. Maar dan, ja, als je wat langer bij elkaar blijft, dan is dat langer dat je elkaar zult blijven missen. Maar je bent ineens smoor verliefd op iemand en dat is niet wederkerig. Dat levert je dus eventjes dan een hele soort klemsituatie op. Maar weet, uit onderzoek blijkt, 2 maanden later, en dat geloof je nu niet, maar over 2 maanden, dan zal dat toch weer allemaal genormaliseerd zijn. Ja. Het bestaat voor een deel uit, nou ja, uit allerlei allerlei centra fysieke die actief zijn. Fysieke reacties ook. Fysieke reactie. Het is gewoon je brein die als het ware jou nog even aanzet om nog even extra je best te doen. Is ook een beetje, tenminste zo heb ik het al begrepen, dat het ook een beetje zelfs overeenkomt met afkicken. Dus dat het niet zozeer alleen maar is, hè? Je bent nou eenmaal met dat hechtingsproces bezig, maar je bent ook van die dopamine en die endorfine en al die stofjes die je van die persoon kreeg, ben je af. Ja, ik had het eerder over verliefdheid gaat gepaard met ook een gevoel van depressie. Dat heeft te maken met een laag niveau van serotonine. Dat is zelfs zo laag dat het vergelijkbaar is met mensen die psychiatrisch zijn, die een obsessieve dwangstoornis hebben. Hmm. Vandaar dat je ook alleen aan die ene persoon kan denken. Dus daar zit iets heel onnatuurlijks in. Dus het is inderdaad iets wat best heftig is. En dus de vraag, hoe krijg ik die serotonine niveaus weer omhoog? En dan is het belangrijk om te sporten. Dat helpt. Dus ga fysiek doen, ga bewegen. Ga alsjeblieft bewegen. Doe dingen waar je weer trots op jezelf kunt worden. Want dat helpt ook de serotonine weer omhoog naar een weer gezonder niveau. Er zijn natuurlijk ook situaties, want je zei net, je noemde eigenlijk die 2 maanden. Maar er zijn natuurlijk ook situaties dat mensen wel degelijk heel lang liefdesverdriet kunnen hebben. Zelfs al ben je maar even verliefd op iemand geweest, is het nooit wat geworden. Wat is dat dan? En moet je het minder serieus nemen? Want het lijkt me ook hartstikke pijnlijk als jij net tot die groep behoort die denkt, nou, ik hoor net hem 2 maanden zeggen, maar ik heb er wel een half jaar last van gehad. Ja, ook daar geldt weer, we zijn allemaal verschillend. Maar er zitten wel dezelfde mechanismen achter. En weet dat het, als je je best doet om je eigen weg te gaan, dus niet achter die ander aan te lopen, maar echt je om te keren, zou ik maar zeggen. Ga sporten, ga dingen doen die je fijn vindt, waar je jezelf ook in versterkt als het ware, waar je goed in bent. Ga op reis. Ga echt fysiek weg. Dat zijn allemaal trucs, zou ik maar zeggen, om te zorgen dat je uit die, die padstelling komt. Ja. Laura, goedenavond. Hallo, Laura. Hi, kun je me horen? Ja, zeer zeker. Ja, ja. Ja, absoluut. Hé, wat begreep ik nou? Je zit in een liefdesverdriet situatie, of ben je er inmiddels niet uit? Nee, ik ben 20 jaar getrouwd geweest en ik heb 6 jaar erover gedaan. En daarna heb ik wel wat andere partners gehad, maar dat was de ergste. Ja, 6 jaar klinkt heel pittig. Hebben die hele 6 jaar er dan ook hetzelfde uitgezien of ging je wel verschillende stadia door? Ja, je gaat zeker verschillende stadia door. En het moment dat er weer gezegd wordt, of dat je weer de liefde voelt, zeg maar verliefd zijn, dan is het over. Ja, dan gaat het over. Maar het heeft echt heel lang geduurd. En ik volop die man. Ja. Dus dat, En daarna kan het ook wel eens een keer gebeuren, maar het wordt steeds korter. Het klinkt dus dat was de echte liefde, maar daar ben ik nooit verliefd op geweest. Ik heb er gelijk van gehouden. Dat voelde ik gelijk. Het was net alsof ik hem al jaren kende. Ik vind heel het wel mooi om te horen dat je nu ook over je liefdesverdriet kan praten. En ook over de periode die je met deze persoon hebt doorgebracht. Maar dat je er ook wel naar kan kijken als, ach ja, dit hoort ook allemaal bij het leven. Dit hoort erbij. Ja, want je wordt opgevoed als meisje dan, of als, dat had ik dan, het prins op het witte paard. Dat geloofde ik, kijkende naar mijn opa en oma die 60 jaar getrouwd waren. En ja, dat blijkt dan niet zo te zijn. Ik denk dat je toch heel veel mensen heel aardig kan vinden en ook van kan houden. Heb je dan eigenlijk, ja. heb je ook verdriet, niet zozeer alleen maar van de partner, maar ook misschien wel van het sprookje wat niet waar blijkt te zijn? Ja, dat denk ik toen, hè? Nu niet meer. Ik heb dat heel goed alles toch doorgenomen van hoe zit dat nou? En ja. dat beeld van één ideale man, dat bestaat niet. Het bestaat niet. Wij willen het wel als vrouwen, denk ik. He, de prins op het witte paard. Maar er zijn zoveel leuke mannen op deze aardbol. En het is juist leuk als je ook vrienden met die mannen kan zijn. Daar geloof ik eigenlijk niet in, maar het kan soms wel. Laura. Zeker als ze een partner hebben. En je kan er goed mee communiceren, is dat heel belangrijk. Ja. Zeker. Ik vind het heel erg, ja, heel, heel kwetsbaar en heel tof dat je aan mij en Mark heb willen vertellen hoe jouw liefdesverdriet eruit heeft gezien. Ja, nou, dat was heel heftig. Ja. Dat was echt heel heftig, ja. Kan je je herinneren welke fase voor jou het langst is blijven hangen? Was je vooral verdrietig? Was je vooral heel boos? Ik ben niet boos geweest, wel heel verdrietig, ja. Ja. Ja. 6 jaar verdriet lijkt me heel lang. Was ook heel lang. Ja. Is Mark, ik kijk jou even aan, want Laura noemde net eigenlijk al, hè, op het moment dat ik weer verliefd werd, was het ook meteen in één klap over. Is dat een beetje hoe dat werkt? Kan je verliefdesverdriet op de een hebben en verliefd zijn tegelijkertijd op de ander? Ja, verliefd worden op een ander kan wel helpen om jezelf weer terug te vinden. Ja. Je kan ook verloren zijn. Kijk, als je lang met iemand geweest bent, dan is het echt een soort onthechting, echt een soort amputatie wat er plaatsvindt. Mensen vergroeien met elkaar, letterlijk. Je hersenen gaan de ander als het ware als een onderdeel van zichzelf beschouwen. Dat is wat liefde doet. En dat is een heel mooi proces, maar op het moment dat je uit elkaar gaat, is dat ook wel heel erg pijnlijk. Het is echt letterlijk pijnlijk. Het is alsof er, een lichaamsdeel geamputeerd wordt. Ja. Dus dat is een heel ingrijpend proces. En op het moment dat je dan weer je verbindt met iemand anders, dat kan helpen om dat te versnellen. Om dat te versnellen. Of in ieder geval om niet alleen in de pijn te zijn, maar ook weer ruimte te scheppen voor het geluk. En plezier. Laura, dank je wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik wil je nog een laatste vraag stellen. En vooral ook meenemen voor als we terugkomen naar het journaal. En dat is eigenlijk, als je er in een paar zinnen antwoord op kan geven, zou je je ziek moeten kunnen melden bijvoorbeeld? Als je liefdesverdriet hebt. Moeten werkgevers dat serieuzer nemen? Ja, het is voor werkgevers ontzettend belangrijk dat mensen vitaal zijn en sociaal gebonden. Werknemers die een partner hebben, die een stabiele relatie hebben, die zijn zoveel minder ziek. Dus het is alleszins belangrijk dat werkgevers ook ruimte laten voor het proces dat nodig is om zo'n stabiele relatie op te bouwen. Ja. En liefdesverdriet is er een fase in van de ene naar de volgende relatie. Nou, en het is, ik bedoel, we hebben het natuurlijk Laura gehoord, 6 jaar. Dat is een serieuze periode van rouw. Ja. En op de een of andere manier doen we daarbij overlijden. Vinden we dat toch veel normaler? Is dat dan omdat het tastbaarder is? Wel liefdesverdriet. We weten allemaal hoe rottig dat voelt. Ja. Ik kon toen ik er heftig in zat echt niet me concentreren op mijn werk of überhaupt mijn bed uitkomen om er te zijn. Nee, het kan heel erg diep raken. En tegelijkertijd denk ik dat het doorgaan wel heel belangrijk is. Hè? Je hoort ook vaak dat mensen die... ik was op dit moment... De afgelopen jaar was ik in mijn werk enigszins gestoord vanwege corona. Ik geef lezingen en dat ging allemaal niet. En ik was aan het scheiden. Dat is wel een hele ongelukkige combinatie. Ik had eigenlijk wel heel graag willen doorwerken. Omdat het heel fijn is om jezelf te voelen. En te voelen dat het bepaalde dingen ook doorgaan. Ja, wat je eigenlijk net al zei, van ga toch wel je eigen leven opbouwen. Ga zo snel mogelijk in jezelf investeren. Die sportschool opzoeken. Ja. Dingen die je leuk vindt. Ook al voelt het soms alsof dan niks meer leuk is. Ja. Ja. Je moet het uit jezelf halen. Ik hoop dat je nog even hier bij ons wil blijven. Nogmaals, wil je nou een vraag stellen aan Mark? Het kan. Wil je nog reageren op de stelling? Liefdesverdriet zou veel serieuzer genomen moeten worden. Je kan bellen naar 0800-1121 of een appje sturen naar de gratis NPO Radio 1-app. En dan zijn we zo meteen weer bij je terug met nu eerst het journaal van alweer 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïnse bevolking. Onder meer Amerika heeft ambassadepersoneel teruggehaald en de achtergebleven ploeg verhuist naar het westen van Oekraïne. Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten blijven zitten waar ze zitten, zolang dat te rechtvaardigen is. Ook vindt de minister het niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland ieder moment Oekraïne kan binnenvallen. Het boekhoudkantoor dat 10 jaar lang de administratie verzorgde voor bedrijven van Donald Trump staat niet meer achter zijn financiële verklaringen. Het bedrijf adviseert de advocaat van de Trump Organization om de stukken niet meer te gebruiken. Het advies komt nadat de New Yorkse aanklager heeft gezegd dat de oud-president en zijn organisatie frauduleus en misleidend hebben gehandeld bij het bepalen van de waarde van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. De Trump Organization zelf zegt dat er niks verkeerd is gegaan. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Zondag werd bij een vechtpartij tussen bewoners van het AZC een man van 24 in zijn been gestoken. Het was de 7e steekpartij in een paar maanden tijd. Het weer dan nog. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog. In de ochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, en in dit geval ook met Mark Miros, wetenschapsjournalist. En vooral heel erg gefascineerd door de liefde. Hij is hier nog steeds even. Mocht je een vraag hebben, dan kan dat via 0800-1121 of via de gratis NPO 1-app. We werken altijd met een stelling. En de stelling is in dit geval: liefdesverdriet is een ernstige ziekte. Dat moeten we veel serieuzer nemen. Maar we krijgen heel veel voor jou binnen, Mark. Mensen zijn natuurlijk altijd, net zoals jij, gefascineerd door de liefde. Ja. Onder andere Laura, die zegt, hoe zit het eigenlijk met verlatingsangst? Is dat bijvoorbeeld iets wat zo erg kan zijn dat het later bindingsangst wordt? Is dat één en hetzelfde categorietje? Ja, dat hangt wel sterk samen. Ja. Ja. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, je leert als kind vertrouwen op mensen. En dat gaat in ongeveer de helft van de gevallen gaat het niet helemaal goed. Niet helemaal ideaal, zou ik maar zeggen. En het dan over hechting. Ouders, zou ik maar zeggen. En het betekent dat je daar in je relatie later, in je romantische relaties, loop je daar tegenop. En dat kan zo ver gaan dat mensen zelfs voortdurend vasthouden aan relaties waar ze eigenlijk heel ongelukkig in zijn. In mijn kantoor had ik bovenburen die eigenlijk altijd met de deur aan het smijten waren. Die waren altijd ruzie aan het maken. En daarna maken ze het dan weer goed. Dus er gaat ontzettend veel energie in zitten. Geeft ontzettend veel stress. En toch hielden ze aan elkaar vast. Omdat ze bang waren om elkaar los te laten. Maar eigenlijk kennelijk ook bang waren om elkaar vast te houden. Ja. En dat zie je heel veel in relaties. Dat we daarmee worstelen in de een of andere manier. Gekke dans eigenlijk. Hè? Dat tussen niet samen kunnen zijn. Maar ook zeker niet zonder elkaar kunnen. Ja. Ja. Heeft het bijvoorbeeld ook invloed gewoon op het hersengedeelte? Dus stel, ik ben iemand die moeite heeft met binden. Je zou het zelfs bindingsangst kunnen noemen. Ben ik dan ook letterlijk minder goed in staat om verliefd te worden, zoals het biologisch werkt? Nou, het is vooral de binding die dan bemoeilijkt is. Je leert als kind om te binden doordat je ouders je knuffelen en liefkozen. En dan ontstaat er de stof oxytocine in je hersenen. En dat wordt op dat moment gekoppeld aan die fijne ervaring van de veiligheid van die ouders. Mm. En als dat goed gebeurt, dan zul je ook later Als je je veilig voelt, zul je die stof oxytocine produceren. En dan zul je je extra veilig voelen. En dus ook dat, makkelijker verliefd worden. Precies, ja, ja. Ja. Dus dat werkt allemaal als een positieve cyclus. En als dat dus misgegaan is in je jeugd. Of sommige mensen hebben ook genetisch dat ze daar minder aanleg voor hebben. Dan zie je dat in veilige situaties, als je bijvoorbeeld een vrouw dan aait of masseert, dan zie je dat er geen oxytocine vrijkomt. Mm. Dus dat werkt dan niet zo goed. En dan is het dus lastig om die binding, dat gevoel van binding en van veiligheid op te bouwen. Dat kost veel langer dan. En is dat bij mannen specifiek anders, dat je net vrouwen opnoemt? Ja, nou, het is wel iets anders. Mannen hebben die produceren de stof vasopressine. Doet ongeveer hetzelfde. Het is ook een antistresshormoon wat bij sociale binding ontstaat. Werkt iets anders. Zorgt ervoor dat mannen heel graag het nest willen beschermen. En daar soms ook agressief in kunnen zijn. Als je aan hun kinderen komt, dan kan je bij een man kan je een klap verwachten. Ja. Er zit veel meer op dat testosteron-level of zo. En bij mannen heb je nog vaker dat er een genetisch probleem zit, waardoor die stof gewoon niet aangemaakt kan worden. En je ziet dat die mannen ook eigenlijk altijd aan het worstelen zijn met hun relaties. En met zowel dus het hechten eigenlijk, ja, het binding. Dus en een soort onvermogen daarin. Dat is heel verdrietig. Ook Ton die stuurt een vraag en die zegt: is liefdesverdriet anders bij mannen als bij vrouwen? Mannen zijn vaak iets anders in. Ik had het over de stof serotonine. Die dat gevoel van zwaarte kan geven. En het gevoel van twijfel aan jezelf. En dus helemaal in een relatie, in een liefdesverdriet gezogen te worden. En daar hebben mannen in het algemeen iets minder last van. Vandaar dat liefdesverdriet bij vrouwen vaak nog dramatischer is. Maar ook daar weer geldt weer dat de verschillen tussen mannen onderling groter is dan het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, want no offense, maar zeker aan de extreme kant, als je hoort over jaloers exen, ex-partner geweld, zijn het toch vaak wel mannen die tot extreme overgaan. Ja. Ja, mannen kunnen dus diezelfde emoties hebben en daarbij dan nogal rigoureus optreden. Ja. Ja, en op reageren blijkbaar in hun misschien ook wel. Ja, van binnen. Ja, hun wanhoop vertalen in idioot gedrag. Is dat niet ook een beetje vanwege de sociale norm? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het misschien vooroordelen technisch hoor, maar voor vrouwen makkelijker is om open te zijn over hun liefdesverdriet. Dat ook te bespreken met mensen om zich heen. En dat bij mannen toch wat meer die, ga gewoon lekker seks hebben met 1000 anderen en get over it, drink een biertje. Ja, maar dat is eigenlijk de grote onhandigheid van mannen. En dat heeft weer te maken met die, met dat bindingshormoon, serotonine, en bij mannen vasopressine, dat werkt iets anders. Vrouwen maken die stof aan als ze gaan praten met elkaar. Dat doen vrouwen. Die zijn daardoor veel beter geëquipeerd om met hun stress om te gaan. Vasopressine heeft veel meer met fysiek contact te maken. Dus vandaar dat mannen elkaar altijd op de schouders moeten slaan om van hun stress af te komen. En dat is een toch wat minder geavanceerd systeem, waardoor ze met meer frustratie blijven zitten. Mannen zijn meer gehandicapt daarin. Zijn kwetsbaarder als het gaat om liefdesverdriet. Valt het te leren? Kunnen we er kunnen we het normaliseren, zeg maar? Dat ondanks dat je dus enerzijds zegt, het heeft ook gewoon met onze biologie te maken, kan ik me voorstellen dat dat ook, wat ik net eigenlijk al zei, dat het ook gewoon niet zo normaal is om het te doen. Om wat te doen? Om te praten met je mannelijke vrienden in plaats van een klop op de schouder te krijgen. Ja, mannen hebben heel snel stress als ze een persoonlijk gesprek voeren. Dus dat is echt best een lastig ding om een man te zijn. Ja. En alles kan je natuurlijk leren. Maar vrouwen in het algemeen hebben gewoon meer aanleg. Zijn van nature meer geneigd om daarin openlijk het goede te doen. Ja. Er is ook een vraag van Jeanette. En Jeanette die vraagt zich af, kan je een voorkeur, dus je partnervoorkeur, kan je dat ook een beetje trainen? Of kan je dat veranderen? Ja, dat is een hele goeie. Je ziet soms dat vrouwen steeds weer op dezelfde man vallen die niet deugt. En dan ga je dat afvragen, maar waarom doe je dat nou steeds? En ik denk dat je daar echt een keuze in kunt maken. Dat je op een gegeven moment kunt zeggen, wacht even, nu heb ik 2 keer het misgegaan, 3 keer het misgegaan. Dit is toch niet mijn type. Ik ga echt op een andere man vallen. En dat is in eerste instantie ongemakkelijk. Dat is de reden dat ze steeds weer terugvallen op diezelfde man. Dat is vaak wat ze van thuis uit hebben meegekregen. Bijvoorbeeld vrouwen die een vader hadden die hun moeder sloeg, hebben vaak de neiging om, hoe paradoxaal het ook klinkt, om dan zelf een partner te zoeken die ook slaat. Hmm. Weet je, daar word je niet gelukkig van, dus dat breek je dan weer mee. Dan gebeurt dat nog een keer. En dan is het tijd om het ongemak aan te gaan om echt iemand anders te zoeken. In eerste instantie voelt dat heel erg stressvol, want dat is ongebruikelijk. Dat voelt vreemd. Maar vervolgens is het natuurlijk wel de manier om echt een stabiele relatie te krijgen. Ja. En nogmaals, ik kan me voorstellen, verliefdheid enerzijds overkomt je dat gewoon. Maar eigenlijk zeg je kan het je wel degelijk trainen door buiten je comfortzone te gaan. En misschien op een gegeven moment dus echt actief ook aantrekkingskracht tot iemand anders te krijgen. Ja, om sowieso contact te daten met de juiste man of vrouw. En dan inderdaad, we kunnen heel veel met onze gedachten doen. Ja, je kunt jezelf ook verliefd denken. Ja. Spannend. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat moet je... Dat moet je niet tegen de klippen opdoen. Ik bedoel, als de natuur zegt van nee, dan blijft het nee. Maar vaak zegt de natuur ja, maar is het ongemak wat de deur dicht houdt? En dan kun je door heel bewust te kijken naar wat je mooi aan iemand vindt, kun je de deur uiteindelijk openzetten. Het mooie is dat we vaak vallen op iemand die eigenschappen heeft die we eigenlijk heel graag zelf zouden willen hebben. En dat is een hele effectieve strategie, want uit onderzoek blijkt dat als je lang met een partner bent, dan neem je diensteigenschappen over. Ja, zeg ze ook wel eens over huisdieren, toch? Dat je huisdieren... Ja, precies. Ja, het komt overeen. Ik heb een laatste vraag die ik aan je wil voorstellen. Dat is misschien wel een mooie afronding, want we hebben het nu natuurlijk heel erg over de romantische vorm van liefde gehad. Ik kreeg een app binnen van René die zegt, ik ben nog nooit verliefd geweest op een persoon. Wel gehecht geweest aan een groep, een soort vriendengroep. Daar ben ik uiteindelijk uit verbannen. En dat heeft me echt een jaar van intense rouw opgeleverd. Is dat vergelijkbaar? Ja, vriendschap is in heel veel opzichten vergelijkbaar met een relatie. Je hebt die seksuele component niet. Maar verder zie je dat alles op dezelfde manier functioneert. En ook dat het diezelfde waarde kan hebben. We hebben niet altijd de romantische liefde nodig om sociaal geborgen te zijn. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat je mensen om je heen hebt waar je verhalen kunt vertellen, die jou zien, die je kunnen steunen op het moment dat het moeilijk is, en die met jou je successen kunnen vieren. Ja, moeten we niet ook in een tijd waarin vrijgezel zijn of scheidingen misschien meer voorkomen dan ooit 100 jaar geleden, dat we ook wat meer focus krijgen over liefde in de breedste zin? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dankjewel. Mooi einde, denk ik zo. Ja, dank je wel. Wil jij nog vooral even noemen waar mensen jouw boek kunnen vinden, Mark? Ja, ik heb een mooi boek geschreven, Liefde. Hele duidelijke titel wel, ja, maar je weet meteen waar het over gaat. Wat onze hersenen onthullen over de klik, de kus en al het andere. Gewoon via internet te bestellen. Prachtig, dankjewel dat je er was.

het meteen zeggen tegen mensen, ongevraagd. Ja, maar wat zijn die dan wel eens? Dat zeg ik ook altijd tegen. Je moet niet altijd ongevraagd tegen iemand zeggen wat er niet deugt. Want het was niet dat hij dan misschien voor jou toch meeging naar de koninklijke familie of toch zijn, vanwege jouw liefde? Je zit wel eens in een concertzaal, ja. Hè, waar zij ook aanwezig zijn. Aadje en ik zijn wel eens in Japan geweest, waar ik geloof toen nog de prins Willem-Alexander, want toen bestond geloof ik de relatie Japan-Nederland, en toen waren wij ook in Japan voor iets heel anders. Ja. En nou, dan gaan we niet de zaal mijden, want anders ik zeker niet. Maar nou, als hij het niet opbrengt, dan hoeft het maar niet. Maar eigenlijk hoort dat ook bij die aandacht waar je in het begin over had. Dat zou ook dan een soort aandacht moeten zijn voor jou, uit respect voor jou, zal hij dan ook moeten opstaan? Of vind je van niet? Nee hoor, dat vind ik van niet. Nee, ik vind wel dat iemand zichzelf moet blijven. Dat iemand zich niet... Maar waar ligt die? Dat is wel een precaire grens, toch? Tussen jezelf blijven en... Ja, dat is een precaire grens, ja. En die weten jullie goed te bewaken? Kennelijk, ja. Maar als het over aandacht gaat, dan gaat het natuurlijk ook over seks. En daar heb je nu natuurlijk ook mee aan, als je ouder wordt. Nou, je maakt, als je jong bent, maak je op de gekste momenten tijd vrij, hoor. Dus dat, en op de gekste plekken, hoor. Maar kijk, je kan wel zeggen, die oudere relatie goed te houden en lang is natuurlijk ook omdat er op straat niet meer tegen een 80-jarige dame zo vaak wordt geroepen, eigenlijk nooit, waar gaan die kittige beentjes naartoe? Dus dat scheelt wel een stuk, om maar even de verleidingen in de... Maar seks en erotiek blijft even belangrijk. Ja, is dat niet zo? Zeggen. Ja. Oh, dan ben ik heel blij, om dat te horen. Ja, dat heel is hoopvol voor jullie. Maar verandert het ook? Dankjewel. Het verandert, nou, je kan wel zeggen dat het in sommige opzichten kwalitatief in betekenis toeneemt, ja. Maar hoe dan? Nou, doordat je, laat ik zeggen, doordat het. De erotiek, hè, veel. Velseks noemen wij dat ook wel. Wat voor seks? Velseks, als je zo bloot tegen elkaar aanlegt. Vel. Oh, vel. Je velletje. Vel. Van je velletje. Maar tot en met, laat ik zeggen, het naar bed gaan, het vrije, ja, dat is ook wel... Er wordt minder over gesproken. En voor mij hoeft er ook niet altijd over gepraat te worden. Maar ik wil wel de hoop erin houden dat als je je lust blijft en je vindt de ander prettig, aangenaam, hè, en dat hoort wel bij dat hele gevoel, is het toch voor mij een onlosmakelijk deel van de hele relatie. Anders kan je niet goed met je broer gaan samenwonen. Ja, Hedy Dancona, ik ga je heel hartelijk bedanken. Fantastisch dat je wilde vertellen over jouw grote liefde, kunstenaar Aad Veldhoen. Dank je wel. Willemijn Veenhoven en columnist Corine Kolen in Op de Liefde met dus legendary Hedy Dancona. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. In het jaar 1992 werd Valentijnsdag nog niet zo groot gevierd als nu. Nederlanders vonden het maar een rare Amerikaanse feestdag, commercieel en voornamelijk onnodig. Maar toch kwam daar langzaam verandering in. In het VARA-programma De Vrijdageditie gingen ze dan ook op onderzoek uit. Wat doet Valentijnsdag eigenlijk met de gemiddelde Nederlander? In dit interview bellen ze met een bloemenpromotor die vol trots vertelt over de groeiende business in de bloemenindustrie. En dat allemaal, ja, door Valentijnsdag. En we hebben daar ook een quizvraag bij. En de quizvraag van deze week is: welke presentatrice hoor je in het komende fragment? Welke presentatrice hoor je hier? Je kan het laten weten via de gratis NPO Radio 1-app. Bellen naar 0800-1121. En je gelooft het niet, maar je krijgt de allerlekkerste chocoladereep ooit. Vandaag is het Valentijnsdag. Dat wist u al als u een kaartje hebt gekregen of iets anders. Maar anders weet u het nu. De Engels-Amerikaanse traditie om op 14 februari iets te sturen aan iemand die je leuk vindt, lijkt in Nederland aan te slaan. Aan de telefoon is de heer Quint. Aan de telefoon is de heer Quint van het Bloemenbureau Holland. Een organisatie voor de promotie van bloemen. Meneer Quint, is dit nou een piek in de bloemenverkoop of haalt het nog niet bij Moederdag bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat, dat Valentijndag toch hard op weg is om Moederdag te passeren, hoor. Kijk eens aan. Ja. Dat is mooi. En wat verdient u dan op zo'n dag? Nou, ik verdien er niks extra. Wat is de omzet? Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen, want u belde mij op een moment dat wij niet meer toegang hebben tot de computers. Maar het gaat om een aantal miljoenen. Dat is heel mooi. Wordt Valentijnsdag nou echt heel populair in Nederland? We hebben de indruk van wel. Je moet niet vergeten dat het is natuurlijk, zoals het, al eerder gezegd, een idee, een gewoonte die uit de Anglo-Saxische landen naar Europa gekomen is. En zeg maar ook het bedrijfsleven in Nederland is steeds internationaler, waarbij ook gewoonten uit het buitenland snel worden overgenomen. Dus wij denken dat dat stevig groeiend is. Ja. Waar komt dat Valentijnsdag eigenlijk vandaan? Ja, dat is een heel oud verhaal. Wilt u het zeker weten? Absoluut. Ja, heus? Ja. Nou, houdt u vast. Het komt uit de tijd, zeg maar de tweede eeuw na Christus, onder het bewind van de keizer Claudius, een buitengewoon wreed man. En die had veel tegen christenen. En die zat die geweldig achter de broek. En op dat moment was een van de eerste bisschoppen, dat was bisschop Valentinus, en die was bisschop van Terni, een provincie in toen tijd het Romeinse Rijk. En die was christen, dus dat deugde niet. En die brave man, die hebben ze opgepakt. Die hebben ze gemarteld. Daarna hebben ze hem gekruisigd. Maar hij bleek nogal taai. Toen hebben ze hem van het kruis afgehaald. Toen hebben ze hem daarna voor de leeuwen gegooid. En dat was het eind van de arme Valentijn. En het enige wat tegen was op Valentijn, Valentinus, was dat het gewoon een ontzettend aardige man was. Die onbaatzuchtig was, iedereen wilde helpen die bij hem aanklopte. En had een prachtige bloementuin. En hij was er bekend omdat als mensen bij hem om raad kwamen, dan gingen ze nooit weg zonder een fraaie bos bloemen. Nou, dat is het verhaal tot zover. Hartverscheurend vind ik het. Ja, het is vreselijk. Ja. Het is vreselijk. En op een gegeven moment heeft men, zeg maar in de 7e eeuw, heeft de katholieke kerk de man heilig verklaard. En vanaf die dag, van het moment dat hij dus begraven is, en dat was dus in de tweede eeuw op 14 februari, is die dag gehandhaafd om zeg maar iets vriendelijks te doen voor mensen waar je waardering voor hebt. Dan hebben we er in Nederland toch erg lang mee gewacht, vindt u niet? Ja, zeker. Maar nogmaals, wat de mevrouw vertelde, die mooie bloem ontving aan de deur, die heeft natuurlijk volkomen gelijk. Waarom zouden we wachten op Valentijn om elkaar een bosje bloemen te geven? Nee, meer promoten mag u niet. Meneer Quint, ja? U bent een goed promotor van de bloemen in elk geval. Dank u wel, mevrouw. Hartelijk dank voor deze toelichting. Prima, op Valentijnsdag. Vast nog wel een bloemetje. Dag. Dag. Oh, ik wilde zeggen, ik weet het. De quizvraag die bij dit fragment hoorde is: welke presentatrice hoor je hier? Je kan het nog steeds laten weten via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. En ik zeg het je, die chocoladereep die wil je hebben. On Ja, kon ik maar zo hoog zingen als Beyoncé. Het is toch echt niet het geval. Ik vroeg je net, ja, ken jij de presentatrice uit het fragment wat je net hoorde van het VARA-programma De Vrijdageditie? En het is hartstikke leuk, want je kan natuurlijk een chocoladereep winnen. Nou, dat is ontzettend Valentijnsdag, dat sowieso. Dus om nog even in die gedachte te blijven, is het al passend. En hij is populair, merk ik, want er reageren ontzettend veel mensen. Ik kan nu al zeggen, Joris, Willy, Hanna, Ewald, Ron, Karin, nog een keer. Dus die heeft er wel echt heel erg veel zin in. En Miranda en Frank, ongekend. Wat hebben er veel mensen gereageerd? En wat hebben ook veel mensen goed gereageerd? Maar wat was één iemand op tijd? Hallo, wie heb ik aan de lijn? Paula? Ja. Paula, hi. Hi, hallo. Wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is Clary Polak. Dat klopt, ja. Dat is helemaal goed. Hey, hou je een beetje van chocola of wilde je vooral winnen? Ja, wie houdt er nou niet van chocola, hè? Nou, geloof me, het is, ja, het bestaat. Heb je een favoriet? Ja, hoe heet het? Karamel zeezout. Oeh, nou, ik hoop voor je dat dat hem is. Het wordt spannend. Ja, maar dat is, alle chocola is lekker, hoor. Oké, dat is mooi. Hey, om een beetje in het thema te blijven, ik ga het maar gewoon vragen. Hoe gaat het eigenlijk in de liefde? Ach, lieverd. Nee, dat liefde, ja, dat is het belangrijkste wat er is natuurlijk. Maar ik ben al zo lang alleen en nee, ik heb het helemaal aan mijn zin. En, nee. Zelfliefde, ook heel belangrijk. Zelfliefde? Ja, toch? Dat je vooral denkt, ik ben misschien lang alleen, maar ik ben wel gelukkig met mezelf. Ja, dat ben ik ook. Ik ben hartstikke blij met mezelf. Nou, dat vind ik heerlijk om te horen. En ik hoop dat je dat extra hard gaat vieren met dus die lekkere reep chocola. Blijf aan de lijn, dan word je zo meteen verder geholpen. Komt het jouw kant op? Komt goed. Dankjewel. Hey, dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan verder met een fragment uit de podcast Anne Plus. In deze podcast hoor je intieme, dromerige en ook gevoelige gesprekken met queer schrijvers. In deze aflevering hoor je schrijver Hanna Barefoots. Wanneer zij op de middelbare school zit, durft ze zich niks voor te stellen bij een relatie met een meisje. Homoseksualiteit is onzichtbaar en voelt daarmee verboden. Vanaf haar studententijd breekt er echter een nieuwe periode aan met veel vrijheid, vriendschap, feesten, schrijven en natuurlijk de liefde. Hoi, mijn naam is Anne en dit is mijn podcast, waarin ik met jonge schrijvers spreek over liefde, identiteit en, nou ja, volwassen worden. Want ja, wat is er nou fijner dan af en toe even afkijken hoe een andere doet? Vandaag spreek ik met Hanna Barefoots. Ze schreef After, Ivanov en nog veel meer, want elk jaar verschijnt er weer een nieuw boek van haar. Ik loop de woonkamer in en ik hoor twee cavia's piepen die net wakker worden. Lief. Ja, dit is een 3D-kaart met een cavia van mijn moeder. Nou, ik hou heel erg van cavia's. Ja. Ja. In de keuken staat er thee voor me klaar en vinden we de hotspot van het huis, Hanna's schrijftafel. Waar ze de afgelopen maand nogal veel tijd heeft doorgebracht. Ik had de hele maand december en half januari geblokt om te schrijven. En dat voelt dan voor mij van, oh, ik heb vrij. Wat eigenlijk heel raar is, want dan ben ik keihard aan het werk. Maar dat voelt dan niet zo. Dat voelt dan als zoveel vrijheid van, oh, ik heb echt 4 weken om alleen maar op schrijven te richten. En met geblokt bedoel ik dat ik geen afspraken overdag maakte. Want wanneer Hanna's agenda vol raakt met allemaal afspraken en verplichtingen, dan wordt ze daar zeg maar niet super vrolijk van. Irritatie. Gewoon dat ik denk, oh, ik wil schrijven en nou moet ik er buiten. En ja. En dat vind ik een veel minder prettige manier van leven en werken. Dan krijg je wat ik dan noem een gatenkaasweek. Dus dan dat je woensdagmiddag iets hebt en donderdagochtend en vrijdag eind van de dag. En dan moet je in die gaten gaan schrijven. Terwijl ik schrijf veel liever dagen achter elkaar dat ik gewoon niemand zie. Ik vind niemand zien echt heerlijk. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik ben er nu toch al. Hanna's leven klinkt veel gestructureerder dan dat van mij. Maar die ruimte om haar leven zo in te richten zoals zij dat wil, was er niet altijd. We gaan even terug in de tijd, naar Hanna's middelbare school. Toen ze er, ja, heel anders uitzag dan nu. Ik had echt een hele collectie aan skaterbroeken met die hele rare, zware ringen eraan. Weet je waarom? Er zat ook niks aan. Er zat ook geen portemonneetje aan. Het was gewoon een hele zware ring waardoor die broek nog meer afzakte. Ja, het is een hele andere tijd. En niet alleen vanwege Hanna's kledingsmaak. Want op school moet ze namelijk verplicht uren zelfstandig studeren in een druk studiehuis waar alle schelle kinderstemmen haar helemaal gek maken. Ja, ik kijk er heel negatief op terug eigenlijk. Ik was iemand die goed kon plannen. Maar nu werd ik gedwongen dat te doen in een super lawaaierige ruimte met mensen die niet zelfstandig konden leren. Dus dat ervoor ik echt als een straf. Van oké, ik moet 2 uur eigenlijk rotten. Ik kan hier niks doen, want iedereen gooit met dingen en is op de computers. Dus ik denk dat ik in de 3e en 4e gewoon ergens rotten. Echt rotten in de hoek van de klas. En ja, rotten. Gewoon dat ik gewoon ergens zat ongelukkig te zijn, denk ik. En daarbovenop komt ook gewoon dat kinderen heel hard zijn tegen elkaar. Er was 1 jongen, die schold me echt uit. Maar dat was niet een groepsding te doen of zo. Dat was gewoon hij. En misschien ook wel meer, maar die zei gewoon... je bent lelijk en je bent een monster. En gewoon in mijn gezicht. Dus dat was niet zo'n leuke klas, denk ik, achteraf. Of voor mij niet zo'n fijne omgeving. Nou, het is een omgeving die niet werkt voor Hanna. Dus in overleg met haar moeder en met de school... blijft ze een paar maanden thuis. Niet langer die drukke klassen, maar veilig op haar kamer. Alleen. Omdat ik had toen, wat nu zou je denk ik depressie noemen. Of burn-out. Burn-out was toen nog niet echt een ding of zo. Nou, het was ook geen burn-out. Want ik werkte thuis gewoon door. En ik merkte als ik het thuis doe... elke ochtend deed ik 3 uur schoolwerk. En dan ging ik gewoon opera kijken en gamen daarna. Het is een periode waar Hanna zich niet goed voelt. Heel moe en heel neerslachtig. Heel weinig energie. Ik had het niet leuk. En als je het leuk hebt met vrienden of met liefde of met uitgaan of met drugs of nee, ik weet niet. Of met groepjes of met hobby's, dan heb je een reden om naar die school te gaan. Maar in die donkere periode duikt er een lichtpuntje op. Er was een meisje in de 4e. Toen zat ik in de 2e en daar had ik wel mijn zin op gezet. Maar niet op een planmatige manier van, dan ga ik eruit vragen. Want echt no way dat ik iemand dat ging vertellen. Maar dat ging ik dan wel delen met mijn dagboek. Maar dat was ook leuk. Dat maakte mijn dagen leuker als ik haar dan had gezien in de gang. Oh, de gang. De onzekerheid. En toen ging ik in die twijfel van, maar als ik haar dan zie in de gang, ga ik dan hallo zeggen. Herkenbaar. Want dat was me natuurlijk wat, zo'n middelbare school qua sociale verkeer, als ik er nu aan terugdenk, raak ik alweer helemaal in de stress. Want al die stromen mensen, weet je wel, en tegen wie zeg je hallo? En toen had ik volgens mij dan niet hallo gezegd. En toen was ik best wel in mineur erover, want toen voelde het van, dan kan ik niet de volgende keer wel hallo. Van, nu heb ik dit laten glippen. Zeg maar, mijn kans op een hallo-relatie is nu wel echt voorbij. Dus daar was ik wel mee bezig, op een licht dramatische manier. Verder dan een hallo-relatie gaat het niet, maar daar is Hanna ook nog helemaal niet mee bezig. Het was echt met haar een keer praten of met haar bevriend raken. Dat waren zeg maar mijn goals. En verder echt, ik dacht ook niet over zoenen, fantaseerde er ook niet over. Het was gewoon in haar buurt zijn, waren mijn enige goals. En verder ging het niet. Dus het heeft ook best wel lang, ik denk wel 2 jaar of zo. Ze kan zich niks voorstellen bij een relatie met dat meisje. Of überhaupt een meisje. Maar dat komt niet alleen omdat het zo spannend is. Dat was niet eens een optie. Dat bestond gewoon niet. Maar dat bestond ook echt niet. Het was ook op mijn school was niemand open homoseksueel. Gewoon 0 mensen. Ja, zonder iemand om je mee te identificeren wordt het moeilijk om je gevoelens bestaansrecht te geven. Dus het was heel... je duwt echt dingen weg in je hoofd. Dus dat is best wel een complex en lastig uit te leggen ding. Maar het wordt langzaam beter. En zeker na de middelbare school begint er een leuke tijd voor Hanna. Ik ging media en cultuur studeren, wat echt het leukste ooit was. Tijdens mijn studie schreef ik over bladen en krantjes, filmkrantjes. Mijn eerste bijbaan was de filmjournalist, toen was ik 19 geloof ik. Ze kan zich helemaal uitleven in de studie, heeft leuk werk en ze komt in een omgeving terecht waarin queer zijn veel normaler is. Dus dat was wel echt een nieuwe fase met ook veel uitgaan en ja, de Exit en de Soho, ja, de reguliers. En toen kwam daar de Ark en hadden ze dan cocktails. En cocktails was echt nieuw. Je had zeg maar Sex in the City en daar dronken ze cocktails. Maar dat was me wel wat. Toen gingen we cocktails drinken in de Ark. En gewoon heel dronken worden, dat doe je dan, hè? Ja, dat doe je dan, ja. En ik vind gewoon een feestje is een feestje. En ik was natuurlijk single, dus dan heb je ook gewoon meer... En je bent meer op jacht of zo. Dus dan kan een feestje kan dan eindigen in iets sexy's. Maar ja, je moet wat in je weekend. En dan vond ik drinken en dansen wel leuk om te doen. En wat ook leuk is om te doen? Nou, veel zoenen met mannen en vrouwen. Seks met mannen en vrouwen. Dus het hoeft ook allemaal geen label te hebben? Nou, ik denk dat er nog wel een soort hoop op biseksualiteit was. Want ik kon ook al gefascineerd raken door jongens. Dus dat ik meer dacht, oh, dat dit is even mijn hobby. Maar niet daten. Niet dan op afspraakjes met het doel van... Oh, nou weet je wel, na date 4 van wat is het nou? Dat deed ik niet. Ik had gewoon heel lang geen behoefte aan een relatie. En dat heeft denk ik... En met die onuitgesproken homoseksualiteit te maken. Maar aan de andere kant, als ik heel graag een relatie had gewild... dan had ik daar wel eerder werk toch van gemaakt. En dat eerder uitgezocht. Maar ik heb natuurlijk ook dat karakter dat heel erg op zichzelf is. Heel erg graag de touwtjes in handen houdt. Zelf plant. Ook heel erg gefocust op dat schrijven. En Hanna doet het ook met succes. Ze heeft dan een column in de Volkskrant... en ze krijgt de mogelijkheid om een eerste roman te schrijven. Ja, dan snap ik wel dat je alles even on hold zet. Ja, het past er gewoon niet in mijn leven. Ja, nee, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. Dat is dan gewoon duidelijk. En toen op een gegeven moment wel gaan... Ja, toen ging dat... Poeh. Oh. Ja, toen wel gewoon nog een keer gaan afspreken. Oké, dus het gaat echt gebeuren. Deze keer is het raak. Want Hanna is aan het daten met een meisje. Maar... Dat gaat medium. Nee, ja, nee, zij wil, nou ja, ik werd gewoon geghost. Zo gaat het toch altijd? Ja, gewoon zo heel moeilijk te bereiken. Maar we hadden wel even wat, hoor. Maar het was dan niet aan, maar we waren gewoon... We were dating. En toen was dat niks geworden, maar dan ben je alweer een jaar verder. En toen was ik daar wel verdrietig over, mee bezig. En al mijn vrienden natuurlijk helemaal bored by it. Toch, dan ben je zo een langspeelplaats. Van, ah, maar waarom meldt ze nou niet terug? En dan iedereen, Maar nu denk ik echt, why? Ja, ik denk dan al snel lekker naar de volgende swipen. En Hanna wil zo'n dating-app ook wel eens proberen. Ik heb een smartphone gekocht om op Tinder te gaan. Dus dan heb ik zo de voor 100 euro, de allergoedkoopste bij de BCC... een nieuwe smartphone gekocht en Tinder. Op zit ging ik lekker tinderen... En toen ben ik dus wel gaan daten, maar ook een beetje gewoon weer zonder hele concrete... Dus helemaal niet met het idee van, oh, nu ben ik in relatie. Meer met het idee van, ik wil gewoon wat vaker meisjes ontmoeten. Want het was ook qua lesbische scene... Wat had je? Je had... Oh ja, de Trut had je. Dus je ging wel naar de Trut. Ik had echt een periode dat ik echt veel naar de Trut ging ook. Maar dat was toch ook wel vaak mannen. Weet je wel, de Trut, ik ging naar de Trut en dan was het van, oké, er zijn 3 meisjes... Oh shit, 2 zijn dan met elkaar. Oh, maar die derde wil ik niet echt. Maar dan zo na 10 uur, na 5 uur en heel veel wat. Oké, nou, ik neem die derde. Dan maar jij. Dan maar een beetje spijt. Dan maar jij. Want het is al sluitingstijd. Dus zo ging dat een beetje. Dus kortom, Tinder, dat opende weer een beetje de opties voor gewoon seks en flirt en affaires. Dus toen heb ik dat een tijd, vond ik wel leuk. Hanna heeft überhaupt geen behoefte zich te labelen of zich per se vast te leggen in een relatie. Ja, en voor mij, weet je, ik heb ook niet zo'n standaard beeld in mijn hoofd van hoe een leven eruit moet zien. Je hoort ook wel eens van jonge homoseksuelen van shit, ik had zo in mijn hoofd dat ik met iemand van het andere geslacht zou zijn, dat we een kind zouden krijgen en dat we zouden samenwonen en... En dat is nu verstoord. En dan, hoe moet het dan? Wat een super reële twijfel, een reëel probleem is. Maar ik had al dat beeld niet van hoe het zou moeten. Dus ja, dat was ook wel vrij misschien. Ja, dat is inderdaad eigenlijk wel eens verfrissend. Gewoon maar zien hoe het loopt. Maar dan komt Hanna toch iemand tegen. Inge. En toen kwam zij. En zij, ik ken haar helemaal niet. En niemand anders kende haar ook. Ze kwam gewoon net uit een andere scene. Dus zij stond gewoon los van alle drama. Ja, dat blijft toch een unicum. Iemand die geen bestaand lijntje met een van je vrienden heeft. Maar waar komt deze Inge opeens vandaan? Officieel in de supermarkt. Of nou ja, wat is officieel? Ik had een oogje. Ik had een digitaal oogje op haar. Want ze zat. We hadden gezamenlijke vrienden. En ik zag haar op Instagram. Dacht ik, oh, wie is dit? Maar toen wist ik niet zeker of ze gay was. Want ze had mixed signals. Toen zette ik de stap haar te gaan volgen. Oh ja, en zij likte mijn foto's. Dat speelt trouwens ook nog. Dus er was een soort van mutual interesse. Toen ging ik haar volgen op Twitter. Dat was toen echt een stap. En die middag zag ik haar in de supermarkt. Hier in Noord op het Mosplein. Dus dat was freaky voor ons allebei. Want zij dacht, oh mijn god, zij is me net gaan volgen op Twitter. Het is een dag na kerstmis en Hanna is on a mission en spreekt Inge aan. Hey, we kennen elkaar, maar oh, grappig. Eigenlijk ken ik je helemaal niet, want ik ken je alleen van online. En toen zei zij de legendarische woorden, nou, fijne kerst nog. En toen ging zij dus weg zonder boodschappen, omdat ze zo overrompeld was. En het was geen kerst, want het was 27 december. Inge stuurt bij thuiskomst direct een berichtje naar Hanna. Dit moet de volgende keer beter. Maar Hanna, die is niet bereikbaar. Maar mijn telefoon, die smartphone is de hele dag uit. Dus ik reageerde uren niet en Instagram had toen nog geen gezien systeem. En wanneer Hanna eindelijk wel reageert, kan het online flirten beginnen. Al weet Hanna nog steeds niet zeker of Inge wel op vrouwen valt. Want ik dacht, oké, of ze is gay en we zijn aan het flirten, of ze is gek. Nou, Inge die blijkt dus uiteindelijk niet gek. En Hanna, die zo van alleen zijn houdt, kiest voor Inge. En Inge voor Hanna. Ja, Hanna Barefoots dus. Nog gefeliciteerd. Gisteren op Valentijnsdag was ze ook nog eens jarig. Ja, je hoorde er in de podcast Anne Plus. En de film Anne Plus is nu te zien op Netflix. En dat is wel leuk. Want het is natuurlijk een Nederlandse productie die nu gewoon op weet ik het hoeveel landen te vinden is. Dus daar mogen we best wel trots op zijn. En wij hebben nu ook nog muziek. En we blijven natuurlijk in het thema. We blijven in het thema van de liefde. Maar ook van Valentine's Day van Outkast dit keer. My name is Cupid Valentino, the modern day Cupid, and I just want to say one thing, happy Valentine's Day. Every day the 14th. I don't think y'all heard me, I just want to say happy Valentine's Day. Every day the 14th. Can y'all dig that? Now, when arrows don't penetrate, see... He shoots straight for your heart now, and he won't miss you. But that's alright, y'all won't believe in me anyway. But you won't believe in me, but you would thank me every time. Down hard, so thank you, Easter Bunny. There's all this talk about Santa Claus, but see, love will rule supreme. Happy Valentine's Day. Valentine's Day. Every day the 14th. You got it. When Cupid knocks at your door, you can't ignore me. There's no need to run. So happy Valentine's Day. Hey. Every day the 14th. Now I may have it all wrong. See, if you know what love means. Well, will somebody tell me? 'Cause they just don't believe in me. You won't believe in me, but you would fancy every kind of brown hole. So thank you, Easter Bunny. There's so much fuss about Santa Claus, but see, Cupid will not be defeated. Happy Valentine's Day. Every day, the 14th. have grown cold, and that bothers me. Now I understand, 'cause I used to be a bad boy in my day. I know you're trying to protect your little feelings, but you can't run away. Don't you supposed to be some kind of player or something? Well, keep on running, player, 'cause I got my good shoes on, and I got them tied up tight, so you gonna find out tonight. Sweet little darling back in my corner. Below I know I love her, but act like I don't want her. Surrounded by the lovely, but yet feel like a loner. Could be an organ donor, the way I give up my heart. But never know, because shit, I never tell her. Ask me how I'm feeling, I'd holler that it's irrella. I don't get myself caught up in the jello jella. And pudding pop, the other's obstacle, falling in love. But for the record, have you ever rode a horse? Like for you to take me to Pluto, I said of course. But if you ain't a sweetie and deedee, I won't endorse. Hunt solo till I'm hit by the bullet, so may the force be with you and I'll hit you when better time permits. For now, show me samples, examples why you're the shit. But how am I to know what the profession that I'm in? And if you do not know me, then how could you be my friend? Ja, dat lijkt me duidelijk. Happy Valentine's Day van Outkast. En als je er al een tijdje bij bent, dan heb je denk ik in de gaten dat we heel erg stilstaan bij de liefde vanavond bij de nacht van BNN Vara. En het is mooi, want de liefde maakt ons altijd kwetsbaar, vrolijk, verdrietig. Alle emoties die er zijn. En die kan je ook met ons delen via de gratis NPO 1-app. En dat gebeurt ook. En ik krijg nu een mooi verhaal binnen van Alex. En dat appje wil ik toch graag even voorlezen. Want Alex die zegt... Ik ben 59, maar ik voel nog altijd een liefdesverdriet van toen ik 18 was. Die liefde was voor mij zo groot dat ik niet wist hoe ik daar op een gegeven moment mee om moest gaan. Ik heb het zelf uitgemaakt en haar verdriet van dat moment doet mijn hart breken, maar ik was te jong om daarmee om te gaan. Ik ben later ontzettend verliefd geworden op mijn huidige vrouw, waar ik nog heel veel van hou, en toch voel ik nog altijd liefde voor haar toen ik 18 was. Ik geloof echt dat liefdesverdriet een mens ziek kan maken. Toch kan je beter de liefde verliezen dan nooit liefde hebben gehad. Dat is een tekst van Stef Bos. Alex, ik wil je heel erg bedanken voor je app. Ja, wat een prachtig verhaal. De liefde. En ook wat fijn dat je meerdere liefdes eigenlijk naast elkaar kan voelen. Hè? Dat je nog zo verliefd kan zijn op je huidige vrouw. En toch nog terug kan denken aan die eerste liefde die zo'n indruk op je heeft gemaakt. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Of juist helemaal niet. Dat je denkt, weet je, ik ben eigenlijk iemand die heel goed zonder de liefde kan. Ik word helemaal nooit verliefd. Ook voor jou staat gewoon de app open, hoor. Dus doe vooral je verhaal via de gratis NPO Radio 1-app dus. De hele tijd in het teken van eerst het journaal. En we gaan ook nog een stukje laten horen uit een Alicante-podcast. Dus ik hoop dat je nog even bij ons blijft. En dat vertrouwen heb ik. Gewoon liefde onderling. Ik geloof er heilig in dat je er graag bij wilt blijven. Tot zometeen. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïnse bevolking. Onder meer Amerika heeft ambassadepersoneel teruggehaald en de achtergebleven ploeg verhuisd naar het westen van Oekraïne. Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten blijven zitten waar ze zitten, zolang dat te rechtvaardigen is. Ook vindt de minister het niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. De protesten, die begonnen uit boosheid over de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs, zorgen al weken voor grote problemen in Canada en de VS. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar een recordhoogte en daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Meer dan 70% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 heeft momenteel betaald werk. Op de Olympische Spelen is snowboardster Melissa Peperkamp zesde geworden op het onderdeel Big Air. Daarmee overtrof de 17-jarige in Peking alle verwachtingen in haar eerste Olympische finale. Het goud was net als 4 jaar geleden voor Anna Gasser uit Oostenrijk, die met een knappe laatste sprong een Nieuw-Zeelandse en een Japanse voorbleef. Het weer: in de ochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Iets over 4 uur alweer. En het is inderdaad nog steeds de nacht van BNN VARA. En we staan vanavond stil bij alles wat met de liefde te maken heeft. Dat kunnen natuurlijk hele positieve verhalen zijn. Maar het kan ook wat zwaarder zijn. Want laten we eerlijk zijn, de liefde kent alle kanten. Van hartstikke positief naar keihard kapot in je bed, huilen. Ja, niet meer op kunnen staan omdat je liefdesverdriet hebt. Wil je er nou wat over kwijt? Dan kan dat via de gratis Radio 1-app. Maar nu eerst dit. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. In de zomervakantie lopen er honderden jongeren het risico om slachtoffer te worden van huwelijksdwang. Hierbij worden jongeren onder valse voorwendselen meegenomen naar het buitenland, waar ze vervolgens worden gedwongen met een ander te trouwen. In deze aflevering van Alicante heeft podcastmaker Elif uitgezocht hoe je de signalen van huwelijksdwang kunt herkennen en spreekt ze een slachtoffer met een aangrijpend verhaal. Het gebeurt elk jaar weer. Jongeren die met hun ouders op zomervakantie gaan naar het land van herkomst, maar nooit meer terugkomen. Gedwongen huwelijken. Maar liefst 300 meisjes worden jaarlijks gedwongen uitgehuwelijkd. Meestal worden ze onder valse voorwendselen door familie naar het buitenland gelokt, waar ze gedwongen worden te trouwen. Ik wil ook dat andere mensen hier rekening mee houden, want het is echt niet leuk en niet fijn. Ik kan iemands leven ook niet verpesten. Welkom, collega's Ilan, Shino en Aaron. Bedankt. Ja. Hoi. Ja, jullie hoorden een compilatie over huwelijksdwang. Kennen jullie eigenlijk iemand die is uitgehuwelijkt? Of misschien waar je het vermoeden bij had? Weet je, wat een directe vraag. Ja, ik dacht ik val gelijk met de deur in huis. Nou, ik ken wel mensen, maar dat is dan wel van mijn ouders generatie. Mm-hmm. Ja, ik ken ook, ook van mijn ouders generatie. Mensen uit India was het volgens mij. En dan daar dan weer de ouders van. Die waren uitgehuwelijkd. Snap je het dan nog? Dus niet de babyboomers, maar daarna. Mm-hmm. De stille generatie. Of daarvoor. Heet dat de stille generatie? Dat heet zo, ja. Of de naoorlogse generatie, toch? Is dat de stille generatie? Is dat de stille generatie? Nee, dat is niet de stille generatie. Stille generatie is volgens mij in de jaren 30. Bind me er niet op vast. Nou ja, de mensen van de wederopbouw. Okay. Die kwamen uit India en die waren uitgehuwelijkd. En daar het kind daarvan, nou, het wordt heel ingewikkeld. Maar die mensen die uitgehuwelijk waren, zagen er niet heel gelukkig uit met z'n twee. Nee, oké. Okay. Aaron? Ik zal het kort houden. Ik ken niemand. Niemand in Groningen of Drenthe? Of, nee. Nee? Niet dat ik weet tenminste. Het zal vast voorkomen, maar. We loodsen je door het onderwerp heen vandaag. Dankjewel. Maar Elif, hoe kom je hierbij? Of ken jij mensen? Ja, ik, dat staat hier ik in ken script, ook inderdaad mensen. Ja, ik ken inderdaad ook mensen die zijn uitgehuwelijkt. En ik dacht, de zomervakantie staat er weer aan. Maar zijn dat ook oude mensen of jonge mensen? Allebei. Oké. Okay. Ja, ja. Oudere generaties, maar ook van onze generatie. En je dacht, de zomervakantie komt eraan? Ja, de zomervakantie staat eraan. Dat is altijd een periode waarin dit vaak gebeurt. Hè? Dat jongeren meegenomen worden naar land van herkomst. En ik dacht, daar moet ik wat mee. Ik vind dat er te weinig over wordt gesproken, dus daar wil ik wat mee doen. Dus, wat gaan we doen? Ja, wat ik mezelf afvroeg is dit nou een probleem van vroeger of komt dit nog steeds voor? En als het gebeurt, hoe kunnen we de signalen dan herkennen? En daarom ben ik langs gegaan bij Rianne Ophorst. Zij zet zich in voor jongeren die huwelijksdwang ervaren. Het speelt natuurlijk in je eigenlijk vertrouwde omgeving. De mensen waar je ook loyaal naar bent, je familie, je ouders. Schaamte is daarin ook een hele belangrijke bepalende factor. Daarnaast ben ik ook op bezoek geweest bij Nadia. Zij zelf uitgehuwelijk tegen haar wil in en ondervindt daar nog dagelijks problemen van. Ja, en Shino, jij hebt nog een aantal bruidswinkels gebeld, hè? Ja, klopt. Want ik was dus heel erg benieuwd naar of jongeren van onze generatie nog steeds worden uitgehuwelijkt. En zo klonk dat. Nee. Dat was heel, heel vroeger. Nu niet meer, hoor. Ja, daarover straks meer. Wat ik al bijzonder vind, is dat deze man eigenlijk al gelijk zegt van nee, dat is iets van vroeger en dat gebeurt niet meer. Mm. Maar het gebeurt dus wel degelijk. Het is echt nog wel een probleem van deze tijd. En daarom heb ik gesproken met Nadia. Zij is 5 jaar geleden uitgehuwelijkt toen ze 16 jaar was. Dus ze was ook echt nog heel jong. Door haar ouders is meegenomen naar het buitenland om daar te trouwen met een man die ze dus helemaal niet kende. En vandaag wil ze anoniem haar verhaal met ons delen. En ik vroeg haar of haar ouders haar hadden verteld waar ze naartoe ging voordat ze het vliegtuig instapte. Ik heb wel aangegeven waar ik naartoe ga. Maar het was meer de bedoeling dat ik op vakantie ging, even wegging. En ik wist wel dat ik een jongen zou leren kennen daar. Maar niet dat ik gelijk zou gaan trouwen. Ik dacht van het zou wel. En ik ga die kant op en ik kom alweer terug. Ik zie het wel. En je weet maar nooit, misschien is het wel een goed persoon. En kom ik gewoon terug naar Nederland en dan zien we het later wel. Ja, ouders hebben haar dus verteld dat ze op vakantie zou gaan. Dat is wel sick. Dat je dat idee hebt dat je gewoon op vakantie gaat en dat je uiteindelijk wordt uitgehuwelijkt. En waar ik erg benieuwd naar was, is wat is de reden geweest van haar ouders om haar in het buitenland te laten trouwen met een onbekende man? De reden was meer dat ze zeiden van in Nederland is het niet heel veilig voor je. Het is daar te vrij. En ik ging met ze mee naar het buitenland, zeg maar, omdat ik veel problemen had thuis en op school. Dus ik dacht van, dan ben ik daar even vanaf. Dus ze had problemen met haar ouders? Nou, ze had vooral problemen hier op school. En ze werd ook echt gepest. Als in, ze werd gewoon achtervolgd naar huis. En kinderen sloegen haar in elkaar. En ze dacht, mijn ouders die nemen me even mee op vakantie. Kan ik er even lekker tussenuit? En dan kom je daar aan in een land wat je niet goed kent. In een land waar je de mensen niet kent. En hoe was het moment dan dat ze hem voor het eerst zag? Hij kon mij ophalen op het vliegveld. Het was heel raar. Het was echt heel apart ook. Ik was met mijn moeder en ik zag hem met zijn zusje. En hij had bloemen voor me meegenomen. Maar het eerste wat ik wou was gewoon naar huis. En gewoon daar zitten, gewoon alleen zijn. Want vanaf het begin vond ik het al niks toen ik hem voor het eerst zag. Maar wist hij toen dus al dat ze uitgehuwelijkd zou worden? Ja, want toen ze aankwam daar op het vliegveld, toen hadden haar ouders wel haar in een richting geduwd van, er komt straks iemand op het vliegveld die je leert kennen. Waar we graag van zouden willen dat je met die man zou gaan trouwen. Mm-hmm. Ja, dus ze komt eraan en nou ja, ze zag hem en ze dacht eigenlijk al direct van, ik vind hem niks. Dat vond ik al vrij heftig om te horen. Dat je dus weet dat je met iemand moet trouwen. Je komt eraan en je denkt gelijk, ik vind het niks. Maar goed, ze is dus toch gedwongen om met hem te trouwen. Ze heeft toen een maand in dat land geleefd als single vrouw, om maar even zo te noemen. En dat land mag je niet noemen vanwege de privacyoverwegingen? Ja, klopt. Ja, zij wordt echt nog wel zodanig bedreigd door die familie in dat land, dat ze het land niet wil noemen. Maar wat ik zei, ze heeft daar dus een maand single geleefd. in hoeverre kan je dat single noemen? Want het waren voorbereidingen voor de bruiloft. Mm-hmm. En na die maand is ze dus ook echt met hem getrouwd. Op de bruiloft heeft een oom van haar ook nog gezegd van, ik ga jou hier weghalen, ik haal jou uit deze situatie. Okay. Maar dat is dus helaas niet gebeurd. Het was een hele nare ervaring ook voor haar. En in veel culturen wordt er natuurlijk ook van je verwacht dat je tijdens de huwelijksnacht gelijk met je nieuwe partner naar bed gaat. Om te bewijzen dat je nog maagd bent. Maar ik vroeg me heel erg af hoe dat voor haar was. Want ja, wat ze al zei, ze vond hem niet leuk. Hoe was die eerste intimiteit met hem dan? De eerste week mocht hij niet aan mij komen voor mij. Ik deed heel moeilijk. Ik was heel bang. Daarna hoorde ik allemaal rare verhalen van, oh, ze doet dat niet, omdat ze blijkbaar ontmaagd is. En allemaal van die rare praatjes. Toen liet ik het dan gewoon doen. Hebben ze alsnog weer mijn ouders gebeld en gezegd, nou, jullie dochter was al ontmaagd. Oeh, ja. Ik vond het zo verdrietig en ook dat ik denk, dit is gewoon een meisje van 16, hè? Mm. Die hem dus niet leuk vond. Mm. En wat ik ook zo erg vind, is dat ze zegt, ja, ik liet het hem maar gewoon doen. Dus ik echt insane, maar man. Zo middeleeuws. Zo heftig. Ja. Het is ook zo'n dit zijn echt ver die verhalen van, mijn vroeger. Ja, precies. Dus het voelde ik als zo'n ver van mijn bedshow. Het voelt allemaal heel onwerkelijk wat ik hier hoor. Ja. Maar goed, na die intimiteit met hem is ze dus vrij snel zwanger geworden van hem. Dus ze heeft een kindje met hem gekregen. Maar op dat moment mocht Nadia ook steeds vaker geen beslissingen nemen. Zowel over haarzelf, maar ook over haar kindje. En dat was ook het moment waarop zij dacht, ik moet hier weg. Ik moet vluchten, ik moet hier weg. En dat is ook het moment geweest dat ze dus terug is gevlucht naar Nederland. Dat was na 1 jaar. Ze heeft het 1 jaar volgehouden. En na dat jaar dacht ze, ik moet hier weg. En toen is ze dus vertrokken. Mag ik iets vragen? Natuurlijk. Kan je een beeld schetsen van hoe een dag van haar eruit zag daar? Een dag van haar was vrijwel geen dag. Zij mocht niks. Ze werd ook wel eens opgesloten door zijn familieleden. Omdat ze dan weer iets had gezegd wat niet geaccepteerd werd daar. Of dat ze haar kindje iets te lang liet huilen. Wat zij niet accepteerde. Dus haar leven daar was vrijwel geen leven. Omdat zij gewoon niks mocht. En zij leefde ook echt naar de regels van die familie. En ze mocht de deur niet uit? Ze mocht de deur wel uit, maar minimaal. Mm-hmm. Ja, ja. Het waren echt. Het was echt een lastig jaar voor haar. Maar dit is een soort van handboek van hoe verneuk je iemands leven. Ja. Ja. Je stuurt iemand naar een land waar je iets gaat doen wat leuk is, vakantie houden. En je wordt daar uitgehuwelijkt. Mm-hmm. Je bent 16. Je moet een bruiloft hebben waar je geen zin op zit, waar je niet op zit te wachten. Je krijgt een kind van iemand die je niet ook wil. Nog een kind. En hoe verraden zou je je voelen door je ouders, hè? Ja. Je denkt dus op vakantie te gaan, om even tot rust te komen, om weg te gaan van die nare situatie in Nederland. En dan, je komt letterlijk aan op het vliegveld en bam. Ja, en ik doe nog even een schepje bovenop dit verhaal. Want ze is dus gevlucht 1 jaar nadat ze dit allemaal heeft meegemaakt. En toen was ze eenmaal in Nederland met haar kindje. Toen heeft zijn familie, haar familie, zodanig bespeeld dat haar moeder de beslissing heeft genomen om met het kindje van Nadia naar het land te gaan van die familie. Nee. Dus dat het kindje de vader mocht zien. Soort van. En eenmaal aangekomen in dat land heeft hij dus het kindje afgepakt en die moeder gedwongen weer terug te gaan naar Nederland. Dus hij ziet haar kind niet meer. Maar heeft die moeder dat gedaan uit angst? Of bespeeld waardoor zij zijn kant van het verhaal gelooft? Ja, bespeeld. En Nadia zei ook, haar moeder is heel goed gelovig. Dus ze ging daar eigenlijk ook met vertrouwen naartoe. Zo van, ik doe dit voor een goede zaak. Dat bleek dus allemaal niet zo te zijn. Maar hoe reageerden de ouders van Nadia toen zij naar Nederland kwam vluchten? Ja, haar ouders woonden hier wel. Dus zij vluchtte als het ware hier naartoe. Nadia heeft niet gelijk tegen haar ouders verteld dat ze dus voor de situatie daar, maar meer zo van, ik wil jullie zien en we kunnen kijken of hij hier een visum kan krijgen. Nou ja, dat ging dus al vrij snel niet, omdat Nederland ook zei van, jij bent 16, ik geloof niet dat jij uit vrije wil daar met hem bent getrouwd. Dus hij mocht ook niet hierheen komen. Want is hij ook met dat verhaal, had ze dat hem ook gezegd? Ja. Van, ik ga terug naar Nederland om te kijken of jij... Daar heeft hij dus ook toestemming op gegeven. Ah, oké. Maar ja, toen eenmaal hier gekomen, toen dacht zij, ik blijf hier. Ja. En dat is er niet in dank afgenomen. Maar wat ik ook, want dat, daar had jij het net ook al even over. Hoe is die band dan met je ouders? Hoe kijkt zij op dit moment naar haar ouders? Mm. Neemt zij ze iets kwalijk? Ik hou van ze, maar ik kan niet met ze in één huis wonen. Ik wil ook niet dat ik ze nooit meer kan spreken. En vandaar dat ik ook alles aan doe om een eigen plek te vinden. En dat ik daar ook weg kan gaan. Want ik wil ze niet kwijt voor altijd. Ze woont nog steeds bij haar ouders in een huis. Ja, ze is momenteel dus wel aan het zoeken naar een eigen huisje. Ze is eigenlijk ook een beetje aan het zwerven van bank naar bank op dit moment. Omdat ze dus eigenlijk niet bij haar ouders wil wonen. Nee, kan ik me voorstellen. Allemachtig zeg. En ze heeft sinds kort wel een kamer gekregen. Maar dat is een kamer in een huis gedeeld met 4 jongens. En ze zegt, ja, ik voel me daar eigenlijk ook helemaal niet veilig. Dus ja, wat ik al zei, ze is echt van bank naar bank een beetje aan het leven nu. Maar ja... Ondanks de schaamte rondom dit onderwerp en ook de veiligheid van Nadia zelf... vindt ze het toch heel erg belangrijk om de verhaal te delen. Maar waarom eigenlijk? Sowieso omdat heel veel meisjes dit ook meegemaakt hebben. En ik ook zoek naar hulp. En ja, ik weet wel hoe het voelt. Maar ik wil ook dat andere mensen hier rekening mee houden. Want het is echt niet leuk en niet fijn. En je kan iemands leven er ook mee verpesten. En ik vroeg me heel erg af, hoe gaat het nu met haar? Niet goed. Helemaal niet. Ik ben mijn dochter al 3 jaar kwijt. Je hebt veel mensen die praten... En nog steeds vanuit het buitenland mensen die praten. Je hebt ouders die denken van we hebben een gescheiden dochter. Dus het is niet makkelijk. Weet je wat het trieste is? Je moet even vanuit... niet vanuit de Nederlandse gedachte... maar beeld je even in dat jij dus uit het Midden-Oosten... of zo, dat je roots daar liggen, ja? Dan de allergrootste schande is gewoon als jij... als er binnen je gemeenschap... over je wordt gezegd dat je bijvoorbeeld niet meer maagd bent... of dat soort shit, of dat je raar bent, dat je gevlucht bent. Dus misschien is het heel raar voor jullie dat je denkt van... ja, wat boeit dat nou? Maar ik kan me heel goed inbeelden, als ik haar zou zijn... dan heb je al zo'n hel achter de rug en dan kom je hier. Mm-hmm. Maar dan is het ook nog eens... kijk, je bent nog heel jong, dus zij wil straks ook gewoon weer trouwen. Maar voor meisjes als Nadia, denk ik... Ik weet niet of ik dat kan zeggen, want nu vul ik het voor haar in. Maar ik denk dat je dan ook zelfs bezig bent met... ja, en ik ga nooit meer, niemand wil mij meer. Mijn hele reputatie is naar de maan. Ja. De reputatie van mijn ouders. Weet je wel, 1 grote schande binnen de familie. Dat soort dingen. Heel veel schaamte. Heel veel schaamte. Ja. En zij zei dus ook van haar ouders, die zien het nu echt van... wij hebben een gescheiden dochter. Ja, kijk. Dat is echt heel erg. Ja. Kijk, en dan zou je dikke scheid aan moeten hebben. En als je vanuit de Nederlandse gedachte... als je mij nu hoort praten, denk je misschien van... oh my god, waar heeft ze het over? Mm-hmm. Maar ik weet gewoon dat in heel veel andere culturen... dat soort dingen wel echt ook hier in Nederland grote rol spelen. Dat je dan gewoon helemaal kapot wordt gemaakt, ook in Nederland. Ja, dat is ook wel in haar geval zo, hoor. Ja. Maar ik merk nu dat er dus wel een flink taboe heerst over dat uithuwelijken. Maar waarom is het eigenlijk dat ouders hun kind willen uithuwelijken? Want ik denk dat het uit families komt waar het eerder is gebeurd... en dat ouders zelf misschien ook wel denken van... nou, ik ga mijn zoon of dochter koppelen aan iemand... waarvan hij of zij helemaal niet wil dat ik hem aan hem of haar koppel. Maar waarom doen ze het dan toch? Ik denk dat dat te maken heeft met dat die ouders... het gevoel hebben dat mensen die in Nederland worden... of westerse landen, dat die helemaal ontspoord zijn, van God los zijn. Weet je, dan heb ik het over die conservatieve families. Dat ze denken, als wij nou iemand uitkiezen die goed genoeg is... die een goede baan heeft, die bij de familie past... weet je wel, goed voor haar reputatie. Want mijn dochter zal toch misschien wel met een Nederlander eindigen... en dat vind ik niet oké. Ik denk dat meer zo'n gedachte erachter zit. Of bijvoorbeeld als de dochter heel... in de ogen van de ouders soort van rebels is... dat ze denken van, nou ja, wij zoeken wel iemand om haar te temmen, weet je wel? Mm-hmm. Dat soort gedachten zitten volgens mij vaak achter. Nou, ik heb er natuurlijk onderzoek naar gedaan. En dit is zeker een goede reden die je nu noemt... dat mensen vinden dat hun dochter of zoon... want dat is ook nog iets, heel vaak wordt er gezegd... het gaat om meisjes, maar het zijn ook daadwerkelijk jongens... die vaak worden uitgehuwelijkt. Maar goed... dat is zeker een reden. Ze zouden te westers zijn. Ze zouden bijvoorbeeld seks hebben voor het huwelijk. Dat is ook echt niet oké. Okay. Daardoor denken ze ook vaak van laten wij dan maar die partner uitzoeken. Dat het toch nog... damage control. Ja, eigenlijk voordat wel. Voordat het kwaad al geschied is. Precies. Het kan ook zijn vanuit geloof of vanuit cultuur. Van het gebeurt nou eenmaal, dus we doen het op die manier. Geld dan? Ja, geld wordt nog wel eens gedaan, maar dat is wel meer vanuit vroeger. Dat wordt nu niet heel veel meer gedaan, maar kan nog een reden zijn. Maar het is wel maar een klein percentage. Dat klinkt echt als iets middeleeuws, dat je omhoog trouwt. Ja. Ja, maar goed, ja, uithuwelijken klinkt ook middeleeuws. Ja, dat je helemaal gelijk hebt. Aangezien dat nog gebeurt, dan waarschijnlijk ook wel voor geld. Ja. Ja, is zo. En dat er een taboe op dit onderwerp hangt, daar hebben we net al even naar geteased. Dat heb jij volgens mij ook gemerkt toen jij wat bruidwinkels ging bellen. Want waarom gaan we bruidwinkels bellen? Wat is hier de reden achter? Nou, als iemand uitgehuwelijkd wordt, dan wil dat dus zeggen dat er een bruiloft zal plaatsvinden. En bij een bruiloft hoort een bruidsjurk. Dus ik dacht, hoe zal dat dan gaan? Stel je voor dat je gedwongen wordt om te trouwen. Hoe zit dat meisje dan in die bruidszaak? Want ik denk dat... Met een heel lang gezicht voor de spiegel kijkend van... Ja, en misschien wel met een schoonmoeder die haar daar al heel erg onderdrukt. En dat zal die verkoopster vast wel merken, dacht ik. Dus ik heb even gebeld. Op dit moment is heel weinig, maar ik heb een keertje een verhaal van mijn klant gehoord. Dat was vroeger, onze tijd was anders, maar dat is 30 jaar terug. Kijk, om mijn generatie bijna allemaal uitgehuwelijkd. Niemand mag zelf een keuze maken. Ja, ik heb nog nooit iemand meegekregen die gewoon moest trouwen met iemand. Ik kan het wel even aan de eigenaar vragen. Heeft u een momentje? Nee. Dat was heel, heel vroeger. Nu niet meer hoor. Ik heb nog nooit in mijn 10 jaar ervaring hier in de winkel gehad dat iemand tegen zijn wil introuwt. Ik denk dat echt iets is van echt zo lang geleden, wat misschien nauwelijks gebeurt en wat eigenlijk ook niet alleen bij de Marokkanen gebeurt, maar overal gebeurt. Maar waarom besteedt de Radio 1 daar zoveel aandacht aan? Ik vind dat wel negatief. Ik wil dat eigenlijk wel weten, want het is altijd dat ze per se het uithuwelijken en dat soort problematiek willen aankaarten om ons weer in verkeerd daglicht te stellen. Dat gevoel heb ik heel erg. Ik heb niet zulke klanten. Nee, ze zijn allemaal gelukkig, spannend, trouwen. Ik doe het al 22 jaar, ik heb niemand gezien die gedwongen is. Oh, gelukkig. Of tenminste, hebben ze niet verteld aan ons. Nee, bij ons, wij hebben dat zelf niet meegemaakt. We zijn hier nu al een tijdje. Maar tot nu toe hebben we nooit meegemaakt of het vermoeden gehad van dat iemand uitgehuwelijkd werd. Nee. Ik voelde zo het ongemak. Waarom? Hadden jullie dat niet? Wat in wat zij vertelde? Ja. Ik vond het wel meevallen. Ik heb helemaal geen ongemak in. Nee. Ja, ik wel. En misschien dat jullie... Had jij dat ook niet? Mijn gevoel? Mm-hmm. Ja, want... jullie hebben de hele gesprekken natuurlijk gevoerd. Dus jullie hebben misschien daar een ander beeld ik bij. Ik hoorde echt bij keer op keer als wij iemand gingen bellen... dat ongemak van ik wil hier niet over praten. Ja, ik had echt het gevoel dat dat ze ook niet helemaal eerlijk hebben geantwoord. Nee, ik ook niet. Ik ook absoluut niet. En dat ze het ook heel defensive vonden of zoiets. Ja, er was één iemand die zegt... waarom besteedt Radio 1 hier zoveel aandacht aan? Ja. Nou ja, ten eerste vind ik zelf, als ik vanuit mezelf praat... dat hier echt meer aandacht voor mag komen. Want zoveel aandacht is hier niet voor. En ten tweede, laat ik dat ook even heel duidelijk hebben gezegd... het is natuurlijk ook niet dat we het hier alleen maar hebben... over de Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap, noem het maar op. Het gebeurt in zoveel verschillende gemeenschappen, culturen. Dus dat mensen moeten dat ook niet persoonlijk opvatten. Nee, precies. Maar dat doet ze dan denk ik toch wel. Want ze zegt, waarom zetten jullie Marokkanen weer in het zelf? Nou, ik zei, van even voor de duidelijkheid... het heeft helemaal niks te maken met de Marokkaanse gemeenschap. Ik bel gewoon allerlei verschillende zaken. Ook van 100% Nederlandse eigenaars. Mm-hmm. En toen zei ze, ik vind het nog steeds wel raar... dat Radio 1 daar zoveel aandacht aan besteedt. Ja. Ik dacht, dat doen ze juist niet, daarom doen wij dat nu. Precies, maar ook bij dat soort opmerkingen merkte ik dus van... oké, er heerst toch een taboe op, want anders reageer je niet op zo'n manier. Ja. Maar Aaron, jij zei in het begin al even van, heb jij cijfers hiervan? Weet je hoeveel mensen eruit worden gehuwelijk per jaar? Mm-hmm. Dat weet ik, want ik heb... Spits je oren, Aaron. Ik luister. Ik heb afgesproken met Rianne Ophorst en zij zet zich in voor slachtoffers van huwelijksdwang. En zij bevestigt dat het niet iets van vroeger is, maar dat het wel een heel onzichtbaar probleem is. Het speelt natuurlijk in je eigenlijk vertrouwde omgeving. De mensen waar je ook loyaal naar bent, je familie, je ouders. Schaamte is daarin ook een hele belangrijke bepalende factor. Taboe. Het is echt wel een grote stap, denk ik, ook om, dat, om daar hulp in te vragen. Omdat de gevolgen daar ook wel heel groot in kunnen zijn. Hebben jullie wel eens het gevoel gehad dat er iemand in jullie omgeving is die met zoiets te maken heeft gehad? Ja, ik. De middelbare school. En hoe merkte je dat dan? Dat ze niet meer terugkwam naar de zomervakantie. Oh ja, ja, ik lach, maar dat is super erg natuurlijk. Ja, dat meisje kwam naar de zomervakantie gewoon niet meer terug. Ja, maar was ze toen getrouwd opeens in de zomer? Of? Ja. En dat zeg je dan op social media? Of ja, zo? Nou ja, dat verhaal ging rond op school. En weet je, docenten die gingen daar natuurlijk achteraan. Dat is nooit echt bevestigd geweest, maar zij is niet meer teruggekomen. Ja. Ja, heel heftig. En de gevolgen kunnen dus ook heel erg groot zijn voor iemand. Weet je, je wordt uit je eigen omgeving getrokken. En waarom? Dat is voor mij echt een van de grootste vragen die ik in mijn hoofd heb. Waarom? Wat zijn de redenen dat ouders er dan toch voor kiezen om hun zoon of dochter uit te huwelijken? Ja. En om een voorbeeld te geven, kan het neef-nicht huwelijken zijn. Dus om de familiebanden te versterken. Maar huwelijk kan ook gebruikt worden om ongewenst gedrag te corrigeren. En van ongewenst gedrag dan moet je denken aan seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, een te vrije levensstijl. Waarbij trouwen kan, gebruikt kan worden om eigenlijk de familie eer te beschermen of te herstellen. Ja, dit is dus eigenlijk wat jij net al zei, Shino. Van we willen die eer van die familie hoog houden. Ik moet zeggen, dat had ik al wel eens gehoord. Maar dat je dus met je neef of met je nicht moet trouwen om de familieband sterker te maken, dat was voor mij echt nieuw. Maar wat bedoelt ze met sterker maken? Bij mijn eigen, bij de Aramese gemeenschap, was het vroeger ook gewoon normaal. Eigenlijk nog steeds, ik zeg eerlijk, dat is misschien raar voor Nederlanders, maar nog steeds kan je met je neef trouwen. Niet iedereen doet dat, maar dat is niet raar als dat bij ons gebeurt. Bijvoorbeeld je achterneef of zo, weet ik veel. Maar dan is dat niet om die reden, maar dan is het meer zo van, dat is vertrouwd of zoiets. Dus dan weet je dat het van een goede familie komt. Dus je wil je kind geven aan iemand van een goede familie. Ja. Maar ja, op Urk en Volendam gebeuren toch ook dergelijke dingen? Ja, precies. Ja, zeker. Dat is ook waar ik aan moest denken. Een gedeelte van mijn familie is heel christelijk, vooral een aantal generaties terug. En dat trouwde echt wel allemaal binnen dezelfde gemeenschap. Daar doet me wel aan denken. Ja, en eigenlijk is dat ook een beetje hetzelfde. Kijk, als ik nu zeg zo van, nu zelfs hier in Nederland trouwen mensen nog met hun achterneef of zo, dan klinkt dat heel vies en incest en bla bla, dat snap ik wel ergens. Maar soms denk ik ook, die mensen die bijvoorbeeld allemaal in een dorpje wonen, stel in Deurningen, ik kom uit Deurningen, en die trouwen allemaal met elkaar. Maar weet je, nu wijk ik heel erg van het onderwerp af. Maar die trouwen dan met iemand uit Deurningen. Ja. Maar als je een paar generaties teruggaat, was dat ook gewoon misschien wel dezelfde familie? Ja, en ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, ik snap het ook. Het is maar dat bij buitenlanders wij nog contact hebben met onze achterneef. En dat je dan gewoon weet, dat is mijn achterneef waar ik nu contact mee heb, dat het raar is. In dat opzicht snap ik het, hoe jij het uitlegt. Maar het is natuurlijk anders dan dat je in een klein dorp woont en je trouwt. Maar het is een verschil of je wordt gedwongen. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, ja. Daarom zei ik ook, ik wijk nu weer af. We wijken af. Even terugkomend op de vraag van Aaron van de cijfers. Ja. Want dat heb ik natuurlijk ook even aan Rianne gevraagd. Want we leven in een pandemie. Er zijn geen specifieke cijfers over huwelijkszwang, omdat er heel weinig meldingen van worden gemaakt. En ik dacht, omdat het vorig jaar ook al een beetje een gek jaar was van gaan we op vakantie, ja of nee, dacht ik, misschien kan zij wel een schatting maken op basis van vorig jaar voor de aankomende zomervakantie. Maar het is dus zo dat er geen cijfers zijn? Nee, specifieke cijfers van huwelijksdwang, die zijn er niet. Omdat het dus, wat er net al gezegd werd, het is gewoon een heel onzichtbaar probleem. Maar vorig jaar werd er bijvoorbeeld gedacht, mensen gaan niet zo vaak op vakantie, je kan niet echt op vakantie, grenzen gaan dicht. Maar daar vergissen we ons in, want vorig jaar zijn mensen toch ook echt met het vliegtuig gegaan en zijn er toch veel meldingen binnengekomen van huwelijksdwang. Dus op basis daarvan zei dus Rianne van, ik ga ervan uit dat ook dit jaar we daar toch echt alert op moeten zijn met z'n allen, want mensen gaan toch vliegen. Zijn het dan tientallen, honderden, ja, het zijn wel honderden meldingen. Miljoenen. Dat zijn toch best veel, vind ik. Is ook. Er is een keer een schatting gemaakt, dat is wel echt al jaren geleden. Ik dacht uit mijn hoofd uit 2013. Maar dat was ook echt een marge van 200 tot 800 meldingen per jaar. Dus het is zo ruim, daar kan je eigenlijk vrijwel niets, niets uit te halen, nee. Maar voor de aankomende zomervakantie worden dus onder andere studenten, docenten, jeugdwerkers, noem het maar op, opgeroepen om wel alert te zijn op die signalen, zodat we het hier in Nederland al kunnen aanpakken. Want wat zijn de signalen dan? Daar heeft Rian een antwoord op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die misschien normaal heel sociaal is en heel outgoing, dat hij opeens zichzelf terug gaat trekken, minder het contact opzoekt met anderen. En in wat extremere gevallen zelf bijvoorbeeld zichzelf pijn gaat doen. Het kan ook zijn dat de omgeving rondom die persoon anders met die persoon omgaat, dat er meer controle gaat komen en dat soort dingen. En je kan ook denken aan een heel plotseling familiebezoek in het land van herkomst. En of een heel lang familiebezoek. En misschien zit diegene er dan ook wel heel erg tegenop. En waarom is dat dan zo? Dat is wel een interessante vraag. Ja, dat is wel een interessante vraag. Want waar moeten we heen? Wat moet er gebeuren? Ja, om in ieder geval in Nederland scherp te blijven op deze signalen. Ik denk dat je pas iets met iets kan als je het weet herkennen. Je kan pas kijken naar wat kunnen we hiermee, wat moeten we hiermee, wat zijn de mogelijkheden als je gewoon het herkent. Dus ik denk, kennisdeling over wat is het, is denk ik heel belangrijk. Ik heb ook wel als reacties op trainingen die wij dan geven over huwelijksdwang, wel vaker gehoord dat dan mensen daarna zeggen van, misschien is het eigenlijk wel vaker in mijn omgeving aan de hand geweest en heb ik dat niet doorgehad en ga ik er eigenlijk nu wat meer op letten. Dus daar zit denk ik wel iets waar we winst kunnen behalen. Ja, en herken jij nou deze signalen of zit je zelf momenteel in een soortgelijke situatie? Neem dan contact op met het landelijk knooppunt voor huwelijksdwang en achterlating of neem contact op met de anonieme chat van 4. Wil je meer horen? Vind dan de Alicante podcast in je favoriete podcast app. Zometeen gaan we op reis, maar eerst nog een lekkere liefdesplaat. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Ja, lekker hoor. Nog even Nat King Cole. En een hele goede ochtend. Het is alweer 16:30 s'nachts. Ja, 's ochtends, 's nachts. En het grootste gedeelte van Nederland ligt nog lekker op één oor. Maar jij bent erbij. En dat is leuk, want dat betekent dat je met mij op reis gaat naar de andere kant van de wereld. Via ons Wakker in de Nacht ABC'tje vliegen we de wereld rond op zoek naar bijzondere verhalen. En vandaag gaan we door naar de letter D. Dat betekent dat we zo meteen vliegen naar het iconische Dallas. Maar nu eerst naar Dubai. En in Dubai woont Joost van der Heijden. En hij woont er al 7 jaar. Goedemorgen, Joost. Joost? Hallo, Joost. Oeh, Dubai is ook ver weg, hè? Zo is het ook. Is Joost er nog? Ja, ik hoor je in de verte. Ik hoorde een kleintje. Oeh, nou, geen probleem hoor. Ik bedoel, ik ben er nog. Ik ga gewoon door naar het volgende nummer. Ja, geen enkel probleem. We zitten toch in het thema van de liefde. En Dubai waait niet weg hoor. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall Joost? Yes, hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Eindelijk ben ik in Dubai, het is gelukt. Ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Hey, je hoorde net Elvis met Can't Help Falling In Love With You. Ben jij al een beetje verliefd geworden op Dubai na 7 jaar? Ja, verliefd zou ik het weer niet willen noemen. Er zijn mooie kanten aan de plek, er zijn wat minder mooie kanten aan de plek. Maar op zich is het een heel interessante stad, denk ik. Het valt ook nog hier op dit moment. Wat een lekker nuchter antwoord is dat. Hoe laat is het eigenlijk nu bij jou? Volgens mij bellen we je behoorlijk vroeg, hè? Ja, het is 7:50, dus het valt nog wel mee. Ik ben een ochtendmens, dus het is nog niet zo heel erg vroeg voor me. Oh, nou, dat scheelt weer. Hey, als ik aan Dubai denk, dan denk ik echt aan het ultieme jetset-leven. Weet je wel, heel veel expats, groot geld, veel vluchten ook, die tussenstops. Wat is iets over Dubai waarvan je denkt, nou, Mikkel, dat weet je echt nog niet? Ja, dat bestaat natuurlijk ook zeker. Nee, er is ook echt die grote expatbevolking die hier goed verdient en echt een mooi leven leidt. Anderzijds zijn er natuurlijk ook een hele hoop arbeidsmigranten die hier echt voor heel lage salarissen en ook heel hard moeten werken. Hmm. Dus die kant zit er natuurlijk ook aan. En wat veel mensen denk ik altijd vergeten is dat er ook gewoon een hele grote groep middenklasse hier woont die gewoon een relatief normaal leven leidt. En misschien ook niet altijd in alle wolkenkrabbers die we op in de media zien wonen. Dus ja, dat is ook een hele grote kant van Dubai waar denk ik veel mensen niet gelijk aan denken. Maar die natuurlijk ook gewoon wel bestaat. En dat daar maakt eigenlijk het grote deel van de bevolking. Dus het bestaat eruit. Ja, toch wel. Ja, inderdaad. Want ik denk voornamelijk aan expats, toch? Het zijn zeker voornamelijk expats. Dus het is een heel bijzondere bevolking, omdat maar 10% de lokale Emirati-bevolking is. En dan 90% zijn die expats, die arbeidsmigranten hier. Dus het is echt een land gevuld met mensen vanuit de hele wereld eigenlijk. Ja. Ik denk dat het ook ook het leuke daaraan is. Je hebt heel veel cultuurverschillen en je kent zoveel mensen vanuit verschillende landen. Klinkt heel bijzonder en ik moest tegelijk denken, en heeft misschien ook een beetje met mijn eigen leven te maken, maar ik heb vandaag rijles gehad en dan denk ik, zoveel verschillende rijbewijzen, zoveel verschillende culturen. Is het een beetje een ingewikkeld verkeer in Dubai? Zeker als je het vergelijkt met Nederland, dan is het een stuk agressiever. En de rijstijl van mensen is ook een stuk slechter. Heel veel mensen komen uit landen als bijvoorbeeld India of Egypte. En dat zijn landen die natuurlijk niet bekend staan om de beste verkeersveiligheid. En als je dan al die mensen bij elkaar gooit in één stad, dan zorgt dat nog wel voor al die verschillende, vaak slechte rijstijlen. Dus dingen als bumper kleven, geen richting aangeven, je afslag pakken als je helemaal op de linkerbaan rijdt, dan vindt iedereen allemaal helemaal prima. Dus het is zeker wat chaotischer en drukker en agressiever dan wat we in Nederland gewend zijn. Ja, het is een beetje een free-for-all. Kijk maar of je thuis komt. Zo voelt het een beetje. Ja, hoop op het beste. Hey, we hadden het net natuurlijk eigenlijk de hele uitzending lang over de liefde. Hoe zit het in Dubai en de liefde? Wordt er veel gedate bijvoorbeeld? Ja, dat hangt ook eigenlijk weer af van die bevolkingsgroepen. Het varieert heel erg tussen bijvoorbeeld de lokale Emiratis en tussen de expats en ook die laagbetaalde arbeidsmigranten. Om met hun te beginnen, die werken vaak 6 dagen per week, 12 uur per dag op een bouwplaats. En dan worden ze weer naar hun accommodatie gereden. Dus die hebben de tijd nog de financiële middelen eigenlijk niet om te daten. Hmm. En die hebben vaak een gezin in het land van herkomst of die zijn van plan om er een te stichten. Als je denkt aan de goed betaalde expats hier, die deed eigenlijk op vergelijkbaar als dat wij in Nederland zouden hebben. Dus dat zijn mensen met genoeg vrije tijd om uit te gaan, naar een bar te gaan. Ook dating apps zijn heel erg populair. Yeah. Wel interessant is dat seks voor het huwelijk tot begin dit jaar illegaal was. En samenwonen daardoor dus ook. Ja. In de praktijk kwam dat dan wel heel vaak voor. En de regel werd ook bijna nooit gehandhaafd. Mm-hmm. Maar toch wel een vreemd idee. Slechts vorige maand zijn er grote juridische hervormingen doorgedrukt. En daardoor is dat tegenwoordig niet meer illegaal, maar toch wel een bijzonder. Heel bijzonder, detail, denk ik. En zeker merk je dat ook? Want ik bedoel, je zegt eigenlijk is het pas sinds kort dat dat ook mag. Is daar dan heel veel over gepraat? Zie je dan ook een soort van opluchting? Of is gewoon zo'n wet er doorheen en vanaf nu is dit gewoon zo? Je ziet meer dat het mensen het bijzonder vonden dat het gelegaliseerd werd. En natuurlijk voorkomt het ook problemen, want het kwam voor helemaal voor dat er soms een ongewenste zwangerschap of iets dergelijks was. En dan moest je of het land verlaten of bijna ter plekke gaan trouwen. Dus dat soort problemen zijn nu opgelost. Het is niet zo dat de politie van deur naar deur ging om te kijken of dat je nou ongehuwd samenwoonde. Zo was het niet. Het was vrij relaxed. Waar wel echt dingen een beetje wat strikter zijn, is bij die lokale Emirati-bevolking. Want daten binnen hun cultuur, dat is gewoon echt taboe. Dus het is vrij lastig om een partner te vinden. Hmm. Dus dat doen ze op wat subtielere manieren. Dus als je s'avonds bijvoorbeeld naar een koffiezaak gaat, dan zul je daar groepjes Emirati-mannen en vrouwen afzonderlijk aan tafeltjes zitten. En als iemand een interesse in de ander heeft, dan wordt op heel voorzichtige, subtiele manier vaak wat social media-accounts uitgewisseld. En dan spreken ze elkaar daar verder. Oh. En het wordt eigenlijk wel verwacht dat zij relatief jong trouwen ook. En dan ook het liefst met elkaar, om die lokale cultuur en identiteit te behouden, omdat ze maar met zo weinig mensen. Hmm. Wordt ook heel erg gestimuleerd vanuit de overheid. Dus het komt weinig voor dat de Emirati-bevolking dus met buitenstaanders date of trouwt. Voor de mannen is dat toch nog iets vaker voorkomend, maar voor de vrouwen is dat eigenlijk niet geaccepteerd. Maar dat hele wettelijk heel erg lastig. Die setting die je net vertelde, is dat dan een soort publiek geheim? Dus we weten allemaal dat het daten zo gaat, maar we praten er niet echt over? Ja, dus iedereen weet eigenlijk wel dat waarom die groepjes daar dan zitten. En je ziet ze wel een beetje kijken. Dus het is niet dat niemand begrijpt wat er aan de hand is. Mm. Maar het zou toch taboe zijn om bijvoorbeeld dat mensen in het open, wat je in het openbaar ziet daten. En dan als een familielid jou daar hand in hand ziet lopen met iemand waarmee je niet getrouwd bent. Nou, dat zou wel een groot een probleem voor je kunnen opleveren, gewoon cultureel gezien. Mm. Dus dat wordt dan echt heel erg voorkomen. En daardoor is die subtiliteit zo belangrijk. Hey, en hoe is het bijvoorbeeld voor jou? Stel je gaat daten, wat zou je dan doen in Dubai? Wat is een beetje de standaard? Ik heb al heel lang een vriendin, dus dat is... dat stadium kan je overslaan. Ja, inderdaad, dus dat scheelt. Maar wat is een typische expat date bijvoorbeeld? Is het dan toch door die giant mall heen wandelen en Valentijnsrozen voor elkaar kopen? Dat ook. Daarnaast is het echt heel veel horeca. Het is echt een horecastad. Dus er zijn enorm veel restaurants en bars. En over het algemeen zijn die erg leuk, maar ook wel erg prijzig. Voor de gemiddelde prijs van een flesje gemiddeld bier in Nederland, dan moet je wel denken aan euro of 10, 12 of zo. Dus zo. Het is zeker het is wel duur als je hier wil uitgaan. Ja. Maar verder qua activiteiten, vergelijkbaar met in Nederland, maar... zeker tijdens de zomer, als het hier een graad of 50 buiten is, dan ben je toch wel echt toegewezen naar of je kunt naar de horeca of naar de mall. En dat is het zo'n beetje. Maar met een biertje van 12 euro moet je het wel heel serieus menen in ieder geval met diegene. Weet je zeker dat je alles uit die date gaat halen, toch? Ja, inderdaad. Ja. Hey, ik wil je hartstikke bedanken en ik hoop dat jij een hartstikke mooie dag gaat krijgen in Dubai. Ja, dankjewel. Fijne dag daar. Hey, dankjewel. Doei, doei. En we gaan door naar het iconische Dallas. Ja, want wie hebben we daar? Daar hebben we Jean-Paul Koster. Jean-Paul, hi. Hallo. Hi. Hoe staat het met jou? Hoe staat het met jouw liefde voor Dallas? Ja, we wonen er al 23 jaar, dus er mankeert eigenlijk niks aan. Het is, we wonen hier graag. En het is natuurlijk ook een beetje doordat onze kinderen hier zijn geboren en hier in de buurt wonen, dat je dan ook niet meer zo snel weggaat of terug naar Nederland gaat. Nee, naar de kinderen zijn eigenlijk als Amerikaan opgevoed. Ja, spreken ze wel nog Nederlands eigenlijk of is dat ook helemaal ver-Amerikaans? Mijn dochter wel, omdat die heel nauwe contact houdt met haar nicht in Nederland. Maar met beide zonen eigenlijk, ze verstaan het wel, maar spreken het haast niet. Als ik aan Dallas denk, dan denk ik vooral aan die ene serie, hè? Hele bekende serie Dallas. Hoe kijken de mensen in de Verenigde Staten naar Dallas? Wat is vooral hetgene wat daar de associatie heeft? Ja, natuurlijk de moord op Kennedy. Dallas staat niet echt als een... het is niet echt een toeristenbestemming. Het staat vooral bekend om die moord op Kennedy en om die televisieserie. Het is een werkstad, het is er heet. Ja. Het is heel zakelijk allemaal. Je kan er heel goed eten en winkelen. Mm-hmm. En het is een aangenaam klimaat. Maar het is niet waar je nou eens gezellig een paar weken op vakantie gaat. Maar je kan er wel leuk een techbedrijf beginnen, begreep ik. En vroeger was het een soort oliestaat, toch? Ja, er is nog steeds redelijk wat oliemaatschappijen. Exxon bijvoorbeeld heeft hier een hoofdkwartier. Maar er zijn ook in toenemende mate high-tech, Texas Instruments, om er maar één te noemen, die is natuurlijk al heel lang hier. Ja. Maar ondertussen zijn zo'n beetje alle techbedrijven hier wel aanwezig. Het bedrijf waar ik hiervoor naartoe ben gekomen, EDS, wat nu een andere naam heeft. Op een gegeven moment ook 100.000 werknemers of zo. Dus en het trekt heel veel wereldwijd dan. 20.000 hier in Dallas. Het trekt heel veel IT'ers, dus ook die hier naartoe verhuizen. Oh, wat grappig. Ik had dat hele idee alleen maar bij Silicon Valley. Maar dat is dus blijkbaar ook in Dallas het geval. Ik vind het wel grappig dat je zei, je kan hier veel uit eten. Hè? Er is best wel veel te doen als het over restaurants en zo gaat. Hoe kan dat dan als het niet per se een toeristenstad is? Nou, omdat mensen gewoon uit gemakzucht graag uit eten. En er ook voldoende koopkracht is om uit buiten de deur te eten. Dus de economie in Dallas, dat zit wel snor. Ja, ja, er wordt goed verdiend. En het uiteten is hier ook relatief, of was eigenlijk tot corona relatief goedkoop. Ook vergeleken met Nederland, denk ik, en andere landen. Mm-hmm. Ja, dat maakt gewoon dat... Ik geloof dat na New York Dallas geloof ik de grootste restaurantdichtheid in de Verenigde Staten heeft. Dus, zo. Wij hebben geloof ik iets van per 500 inwoners is er één restaurant. Ja, dat zegt mij verder zo. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar schijnt een vrij hoge dichtheid. Ja, hier struikel je er ook wel over, hoor, over de restaurants. Een beetje afhankelijk van of je in de stad zit of in een dorp, denk ik. Maar ben je er zelf ook aan over? Heb je jezelf daar ook aan overgegeven? Ga jij nu veel meer uit eten dan dat je dat 23 jaar geleden in Nederland deed? Tot voor corona gingen wij zeker 3 keer per week uit eten. 3 keer? Waar ging je dan heen? 3 keer. Had je een vaste plek? Er zijn hier allerlei... Er is zoveel keuze dat je kunt elke keer ergens anders heen. Maar het is helemaal op het gemak ingesteld. Dus je gaat niet uit eten in Nederland doen omdat voor een gelegenheid of voor een speciale verjaardag of zo. Maar hier is het meer van, daarom is het ook veel minder gezellig en het gaat allemaal veel sneller. Ja. Het is lager geprijsd en je bent er zo in en uit. Er zijn heel veel wat ze hier noemen casual dining restaurants. Dat zit eigenlijk een beetje tussen een frietent en een duur restaurant in. Ja. Daar is gewoon heel veel keuze in. Je moet een beetje denken aan zo'n Grease, weet je wel, die film. Zo'n diner, echt zo'n Amerikaanse diner die je dan voor je ziet. Is dat het een beetje? Ja, dat soort dingen, ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel, vanwege de immigratie in Texas... in onze stad is 26% van de bevolking komt uit India, Pakistan, China. Ja. Is er een enorme keuze ook aan... en dan niet te spreken over de Mexicaanse bevolking. Dus er is een enorme variatie aan de restaurants. Nou, ik moet zeggen... in de buurt. Ik heb er nooit aan gedacht, maar ik krijg bijna zin om naar Dallas te gaan... als ik het zo allemaal bij elkaar optel. Hey, we hebben als je graag winkelt en eet... Ja. Dan is dat een uitstekende bestemming. Nou, daar heb je me. Je hebt me meteen, Jean-Paul. Dank je wel. Ik zie je snel. Hey, we hadden het aan het begin van de avond... en eigenlijk de hele avond door hadden we het over de liefde. Nou, heb je net al verteld, je hebt natuurlijk kinderen... van in de 20 in Dallas. Voor nou eigenlijk ja, best wel meer Amerikaans dan Nederlandse kinderen. Is het datingleven nou heel anders voor hun daar? Is het vergelijkt met jezelf bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet zozeer. Het is een heel interessant ritueel, moet ik haast zeggen. Het is, ik heb het vooral bij mijn dochter gezien. Met allerlei formaliteiten. Ik kan het niet goed beschrijven, omdat ik het zelf helemaal niet goed begrijp. En echt niet kan vergelijken hoe het in Nederland is. Ik ben 61, dus en ik heb mijn vrouw in Nederland gewoon... Dat was een meisje uit de buurt, weet je wel. Dus, maar hier... wat mij opvalt is hier dat het veel om... om uiterlijk vertoon gaat, om de auto die je rijdt... De kleren die je aan hebt. Het is hier bijvoorbeeld als je je vrouw ten huwelijk vraagt... of je vriendin ten huwelijk vraagt. Dat noemen ze dan de verloving, zeg maar. Dan wordt je als man wordt er van de man verwacht... dat hij een ring met een diamant ter waarde van een maandsalaris... Zo. Aan zijn vriendin geeft. Ja, soort bedrijven dat kan het flinke bedragen. Ja, ik heb een beetje een soort conservatief idee. Dat je toch wat meer echt dat daten hebt en dan vrij snel trouwt. Klopt dat? Ja, en het is ook vaak binnen de... Omdat het een vrij religieuze bevolking hier is... is het vaak ook binnen de kerk natuurlijk. De kerk organiseert ook avonden voor de jeugd, zeg maar. Dat ze elkaar kunnen ontmoeten en sport kunnen spelen met elkaar en dat soort dingen. Dus, en dan heb je natuurlijk nog na de kerk de zondagsschool. Dus, de grote ontmoetingsplek eigenlijk, de kerk. Ik denk dat het daar heel veel plaatsvindt. Ik weet ook dat mijn dochter... en ook zonen regelmatig door de ouders van de vrienden of vriendinnetjes mee naar de kerk gevraagd werden. dit speelt een hele belangrijke rol. Die dachten ze, die moeten we maar even... Maar dat is denk ik in elke cultuur wel zo, dat mensen proberen om binnen de kerk, binnen hetzelfde geloof, te trouwen. Maar, ja, dat klinkt ook wel ja, een soort van, hè, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, zegt men. En het is altijd wel fijn als je een beetje op elkaar lijkt, denk ik. Hey, Jean-Paul, ik vind het sowieso fijn dat ik je heb mogen confronteren met het datingleven van je kinderen. Dat is natuurlijk altijd best wel, hè? Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, daar praat ik misschien ook liever niet over, of ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel van. En ook leuk om te horen dat je nog steeds daar gewoon samen bent met je gezin en zo'n fijn huwelijk, laat ik het zo zeggen, van 23 jaar ook met de stad Dallas hebt. Ja. Dankjewel voor vandaag. Hartstikke leuk dat jullie interesse hebben getoond. Zeker. In Dallas. En geniet er nog van je avond. Dankjewel. Oké. En jullie nog een prettige dag. Gaat helemaal goed komen. Doei. I ain't got too much time to spend. But I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls. But I'm still spinning out of control from the foul. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back even though I'm terrified. Uitzending lang over de liefde heb gepraat, dan moet je wel afsluiten met Adele. En als ik wegga, dan staat er altijd iemand anders klaar. En dat is Stefan Kondur. Ja, precies. Goedemorgen. Wat ga je zo meteen doen bij Vroeg? We gaan het hebben over roofkunst in Nederland. Zo. En de aanleiding daarvoor is Frankrijk. Want Frankrijk wordt er vandaag gestemd over een wet om roofkunst terug te geven aan Joodse erfgenamen. In Frankrijk is het systeem zo dat ook de politiek moet beslissen of stukken bijvoorbeeld terug worden gegeven aan mensen. En dat is hier nog Ja, precies. In Frankrijk nemen we leiding om te kijken hoe het met roofkunst in Nederland staat. En dat doen we met Evelien Kampfens, jurist in internationaal kunstrecht en gespecialiseerd in roofkunst. Dus wat dat betreft de perfecte gast om het een uur lang daarover te hebben zometeen. Dus zeker. Ik ga het weer zeggen. Zometeen onderweg naar huis ga ik gewoon luisteren hoor, naar vroeg. Ik ben er volgende week weer. Ja, en zometeen dus Stefan Komdoor hier met vroeg. Maar natuurlijk eerst het journaal nog van 5 uur. Radio 1.